أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رب صائم فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إخوة الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko. Ginaaw lolu mbokk yi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala wer wu mag wi nu tambali alna yalla may nu fekke jeexital ki lepp luñ ci jaamu yalla mu tuti mu bari yalla nang ko yalla nangul lepp luñ ci tarxis yalla nañu yalla jéggal mu nek wér wo xamné yalla moon ko baxé pour ñu wara changer. Ramadan fursatun li taghyir, ramadan temps la, waxtu la wo xamné ab julit warna ci changer. Mu bañ ko japp rek buma lek buma nan après jeexna dedet lolou uppnako comme niñ ko baxo def inshallah biznillah beccegi ramadan bi yeb dinañ and ak yeen fi suñ koy tal diko fekke diko meun biznillah and ak yeen ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala comme niñ koy baxo def at bu nek ak wer bu nek ci ramadan. Bismillah mbok yi ñongi suratul maida, tay ñu jël ay 17 ay 18 ak ay 19 mu nek ñetti aya yu ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ñent mbir. Mbir yooyu ñuy jàng mbokk yi li ci jiitu mooy kufru man yantasibu ila Allahi taala, képp koo xam ne dangay askanale yàlla sa bopp yow yéeféer nga. Kufru man intasaba ila Allahi taala, kon na wér ci ñun mu leer ñu bu baax a baax ñu xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala bokkul ak kenn, bokkul ci askanu kenn, jurul baayu kenn, jurul yaayu kenn, du maamu kenn, moo tax du dagan ab jullit. Léeg-léeg nga dégg ci réew mi ñu ne maam yàlla ji, loolu waxu yi kéeféer la, ku ko wax rek weddi nga yàlla. Maam yàlla ji, léeg-léeg nga dégg ci réew mi ñu askane la yàlla ay baat yoo xam ne yellul tegginuwut. Ku ko askane la woon sa kilifa, sa wayjur bu góor la wala bu jigéen, nga dank ay kurpañ. Kon du jaadu ci ñun, du rafet. Baat yooyu nga xam ne yàlla dafa tere ku ko wax jëmale ko ci moom, ab jullit di ko wax di ko jëme ci yàlla. Kon yàlla bokkul ak kenn askan, jurul bàyyi kenn, jurul maamu kenn, du wëy juru kenn, du ci ndey, du ci bàyyi, du ci dara. Képp ku ngeen dégg muy askanale boppam yàlla ab yéefér la. Kon nag loolu nañ ko xam. Suñu xamee ne kuy askanale yàlla sa bopp yéefér ngay doon, kon dana moytandiku baad yoy ñi wax mam yalla yeen say nga deg ku ne mam yalla est ce yalla moy sa mam yeen say nga deg ku ne misal su ndox ñaké ci rew mi ñuy baaw naan nga deg ay way yuñ ci fente mam yalla dañuy wala ngaan dañuy baaw naan ngox yi ngox wala du lolu gay do goor ñi sol ay yere jigen jigen ñi sol ay yere goor ñuy teug di tepp di def yefu ciaddo lolu nga xamne du diine kon yalla du askano kenn ma huwa munazzahun anhu min sa'irin naqais yalla mom dafa set wicc mbole manke manke yi nek ci nit nek ci jam ñi nekul ci yalla mbok yi am dom am askan ku manke mo koy def te yalla dafa mat kon yalla doyawul askan dara ko am dom rek da nga manke d'accord ngeen ko am dom mato dom adam xol len numuy def ba am dom ku nek tok fi ci jakka ci nga yor soxna yoro soxna nga am borom keur amo borom keur xolal ni ngay def rek pour nga am dom lolou xam ngeen ne yalla jomb nako subhanahu wa ta'ala motax yalla ken du askanam xam nga yalla luma am ay jam in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kumu meuna don fi may wax ak yeen kumu meuna don ku sen xel dem fi may wax ak yeen la xale ku sen xel dem rek koku jam la ku sa xel dem nak budé ci man la budé ci kumu meuna don budé sa xel kumu meuna dem rek koku lu mu reey reey reey ci yow ma ngi lay yegal ne koku jam la bayam jam la yayam jam la mom jam la su taxawé ci kanamu yalla ëlëk du mëna am yërmënde yalla ak taxém ludul mu nangu nek jam mo tax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tur bi mu gënon bëgg ñuk koy wowe moy jam mo tax yalla daal ko koy bakké ci qur'an ci place yu sel yëpp yalla daal ne sama jam subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi anzala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qama abdullah araita allazi yanha abdan ya sallam place sel yeb yalla muhammad bu ngoy wo jam la ko way jam mbok yi su fekke muhammad moy jam ndax amna kenen kon ku nek kilifa ko xamne do jam wala su fekke sayyidina muhammad moy jam kerek baka gay fekke mu tok ñu bu ko jay nan ko yow yaay sang bi yaay yaay mu ne taxaw len gay taxaw mu ne la tatruni bu len ma jay kama atratin nasara ibnu maryam kom nasarani ni ñi jay isa innama ana abd man de jam la inna ma'ana abd man jam la faqulu abdullah wa rasul ne len ma jamu yalla yonent yalla bi kon yalla amul askan yalla mom dafa set min sa'irin naqais ti mbole manke manke yi munazzahun an kulli naqais yalla dafa set wich ci mbole manke manke lo xalat rek te mu nek xet ci melokan sifa manke manke bu jëm ci doomu adama yalla jomb na mel non kon lolu way lu ñëk lu ñuy jël ci aya yi ñu wara jël tay muy ñetti aya ñaarel butlanu da'wa al-yahud wan-nasara annahum abna'ullah wa ahibba'uhu bidalil al-aqli ñun ñëpp nañu and xamné yahudi ak nasarani dafa am lu ñu woté wu yalla dakk ko bamu set yalla weddi ko dakk ko yalla yamul ci weddi ko né lolu amul waye bal suñu borom daf ko dakk da'wa butlanul yahud, butlan da'wal yahud. Yalla dafa weddi ba mu set li yahudi di wax ak nasarani. Lan lañ wax? Nenañ annahum abnaullah, nenañ ñom ay doomi yalla lañ. Su yalla ne kep ku askano ak man weddi nga, kon ku ne man doomu yalla la nak, ha, kon askano nga yalla, kon ñomit ay yefeer lañ. Ñom ñi ne ñom ñi ne suñu borom subhanahu wa ta'ala sen baye la, ñom ñoy doomi yalla dafa weddi wax joju. Ayna la ko wedde? Bi dalil al aqli, ci dalil bo xamne dalilu xel la sax yalla daf ko dakk. Dalilu xel bu sa wej wej la ko yalla daxé, yalla xamal ne mom jurul ken bal sax. Lolu alquran nekul di ci tontu ay texte, waye xelu doomu adama rek su xolé bu baax ba xol ñi liñ wax ne ñom ay doomi yalla lañ. Est ce que lolu wërna? Yahudi ñaata lañ? Peuple apara ñu ne ñom yeb yalla leen jur. Fan la len yalla juré? Ana ku ñew ne yalla leen jur yeen ñi? Ana sen yaay sen wayjur bu taxaw ne man yalla, yalla la mo doon sama borom keur? Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, yalla du am soxna parce que yalla du nit mu ngo. Kon yalla juru len, yalla dak na wax joju ba mu set wicc ne mom sunu borom subhanahu wa ta'ala ku set wicc la ki am ay soxna, bal ay jam la am yo xamne mo len sak mo len bind. Waaw, su fekke dañuy jommi, su fekke dañuy jommi di jaxlé ci melokanu Isa wala Uzair bañ ne doomu yalla la, adama kay mo gëna jommalé? Ndax adama mom amul nday, amul bayyi, yalla ko bind ak loxom ne ko nekkal mu nekk. Amma Isa amna yaay, Uzair amna nday ak bayyi. Kon ki wara jaaxal nit ñi moy deug deug adama, waye gis nga adama sax ci jaamu yalla la bok. Kon mbokk yi loolu ñuy deg yahudi di wax naan ñun ay doomi yalla lañ, yalla da ka dakk du deug. Ñettel moy nasabatul makhluqat lillahi ta'ala la tatajawaz kaunuha makhluq lahu mamluk يتصرف فيها كما شاء ويحكم فيها بما يريد. مني اسكانال غيني دغ مبيندي في ديكو اسكانال سين بوب تي يالا دو ويسو ريك لودول مبيندي في اي جامي يالا لا يالا لين موم لو نيت ني مونا واخ تي يالا دال موي لون ورا واخ سو فكه دغ دو نغن تاخ جو موي نون اي جامو يالا لان يالا نو موم موم يالا موم comme monu mom luko neex lay def ci ñun, luko neex mu atté ko ci ñun, luko neex mu dogal ko ci ñun, luko neex mu def ko. Amma nak tok di wax ne man yalla nangam la nangam, lolu xox yéfer la, ab julit duko def. Ab julit na moy tandiku di askanale kenn yalla bopam la wala kenen kumdul mom, comme tay wax yu doy war yi xew ay yalla yalla ak man yalla la diw yalla lak, lolou waxu yefir la, lolou waxu yefir la, abdulit duko def ndax yalla amul askan. Wa naka ngay waxe ne diw yalla la, te diw mom dafa am ay soxna, am ay dom, diw mom dafa dundu, diw mom dafa de, diw mom duñ ko sang sang ko julle ko sul ko, ngani yalla la. Naka ngay waxe ne yow yalla nga, légi légi nga dem lek ci rek mum bo am ñebbe ak tiga dégé nga jéki jéki ñaari minute mu ne gurr sa bir bi nga daw nga ne do yalla wala do yalla ndax yalla mom munazzahun an zalika yalla dafa set wi ci lolu ñentel moy qat uzri ahlul kitab tere ngay nangu yobulen fele qat uzrin ahlul kitab bi irsal ar-rusul muhammad sallallahu alayhi wasallam ala hin fatratin min ar-rusul mbokki julit yi nanu yek ne yalla mo dag ngant yalla mo gadag ngantu layu ahlul kitab mo xam yahud lañ mo am nasran yalla mo dindi sen ngant seni lay ak seni wax lan la ko yalla dagge bi irsal muhammad mo da sen wax yi ñi wax yeb jeexna muhammad mo ñew dal di leral lepp wax nañ len ko dars bi passé lan doon neub lu bëré bëré bëré bëré bëré yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo ñew dal di koy leral ci jamono bo xamne yonenti ñewul musa dem na isa ñew dal di dem ñu tok jamono bu yag moy fatra bobu temps bobu bay sax ñu yaakar na yonentu dootul ñew yalla daadi yoni sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mu daadi ñew lolu ñew na ci hadith bo xamne ibnu abbas moko netali ci gaay luñ doon yaakar ne ab yonent dootul ñew ginnaw yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ginnaw isa alayhi salam yalla daal len di weddi fen lo len daal di indi sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mbok julit yi kon ci teunk bu gaaw lolou moy ñeul benu dars bi bi iznillahi tabaarak wa ta'ala kon ay ñoo nek ni sunu kanam a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim laqad kafara alladhina qaalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi shay'an in araada an yuhlikal masiih إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير سونو بروم نه سبحانه وتعالى ما زال سياق الكريم في الحديث عن اهل الكتاب اي باتاي دانيو مبوك جوليدي دي وقتاني ميروم اهل الكتاب تي موي يهود اك نصران سونو بروم خبارنا سي اي نيك سونو كانام di deugereul xabar bi ci waat buy wone deug ñi di ahlul kitab ay yefer lañ sunu borom ne laqad ci deug kafara weddina allazina ñi nga xamne qalu dañu wax ne inna allaha naka yalla day huwal masih ibnu maryam yalla moy messi moy doomu maryama wa yonent bobu ñu naan isa sunu borom neena gañi neena ñu mom moy yalla mune laqad kafara alladhina te deug gañi nga xamne dañoo wax weddi nañ gañi nga xamne dañoo wax weddi nañ ah kon deke lele wax dana genn nit ci islam lol tax ñu wara def ndank ci baat yi ñi genn suñu kat suñu lamiñ yi suñu gemiñ yi jang nañ ci yenen waccu wa ci alquran yalla mu ne wala qad qalu kalimatul kufr wax nañ kaddu go xamne day yobbu nit ci kafir ñi ñom yalla waxul sax wala qad qalu kalimatul kufr dafa ne yalla dañe weddi nañu ñi mom ay yefir lañ terminé paré nañ laqad kafara ñi weddi nañ ñu ne yalla ñan ñoo weddi mu ne allazina ga ña nga xamne ismu mawsul kon ay nit lañ dañu am xel ndax ismu mawsul ku am xel lañ koy wax wa ñi ñom lan lañ wax ba yalla ne ñi wax ñi ay yefer lañ qalu dañu wax ne inna allaha naka yalla huwal masih mom day moy messi lolu tukulori nan mema sel lolu moy al masih ray mu wir lolu motax ñu tuddé ko nonu da nan fekk ku febar su ko ray mu wir ku gumbu bu ko ray mu gis ku mumu bu ko ray mu wax ku dé bu ko ray mu dekki way lolu yëm mu ko don def bi iznillah ci kattanu yalla ñu tay koy tuddé al masih xamna lolou muy def ci ray nit mu wir ray ku silma xamu gis ray mu mum wax ray ku demu dekk ñu ne ki yalla la wal mo len jommal jëf yoy muy jëf xamu ñu ne yalla moko defal moko def lo katanu yalla lay doxé ak yonent gu ko yalla yoni lolou jommal len ñu ne ki yalla la yalla mune nak yen ñima jaawale gi sa yen mom ay yefir ngeen limaza li annahum jahadu al haqq ndax ñom dañu weddi deug yamuñ ci weddi deug waye waqalu kadiban dañu wax ay fen dañu fenal yalla mune allahu huwa al masih ibn maryam yalla moy jesus yalla mune da ngeen di fen ndeysan duma fatte sama oustaz yalla nako yalla yeureum fumu dan fumu nek fumu sa nek wa mu deg ñu ne wa qalu ittakhadha ar-rahman walada da nan ño meuna fen wallahi fen nañ wallahi waxna deug ak ño meuna fen kep ku japp ne yalla amna dom rek yow fen kan nga yalla amul dom waxna leen léegi ndax doom ci melokaan yi manqué la bokk ko am doom da nga manqué génnewuma ci kenn nag ku ngeen xalaat rek kooku laay wax daa manqué ndax dafa am doom ma ne génnewuma ci kenn laa wax yéen a ngi may dégg ku seen xel dem rek ci la bokk daa manqué moo tax mu am doom ok kon am doom ku manqué koy def yàlla moom dafa mat mo da nga deg yeen sa ñu ne la al kamalu lillah yalla rek ka mat motax amul jabar amul doom keneen nak bo nekké doom adam rek wa manki waaw da manki mato de bala ngay xamni nit mo manki dama la suñu kilifa yi dañuy neubatu duñu lekkandok nit ñi wala duñu togandok nit ñi ay minute yu ndaw rek ñu yobal len yobu ko nañ dem na dem suñu fi tegon bolub la legi ñu ne kay len nga raxasu tok ci bir gaay dañuy jek jek gi sa sekkum bi tak ngay ñaag yu graw gaay ne way yow suñu waji ndeke day door de ay door de way yow buñ togon ginar guñu rofit nga jek jek dag poj bi diko xecio gaay wala wal mo lay wonne sayyidina muhammad du moromu gaay ko la li lepp te mom da don lekandok nit ñi togandok nit ñi di waxtaan ak ñom di dem ak dik bal sax da don dem marché ba di nduggi sallallahu alayhi wa sallam wallahi alazim ay yenen te bi du moromu gaay bal sax bir keureum lañu tek bolup ciep bol di lek mom ak soxnam yeek ñeneen gaay duggal seen loxo ba ci yag rek guddila won am ku ne tip loxo aisha aisha ne amna ku japp sama loxo de ah yonent bi xamne nak miri raxna comme les gaay dañuy reer di japp loxo soxna yonent bi legi nak na jigen ñi lek côté goor ñi lek côté bal yonent waxuma la doon lekandok mag ñi waye xalé yi ndaw yi tok nak lekando xalé bi daal duggal loxo chamuñ mu ne tepp ci loxo bi ne ko ya ghulam samillah kul bi yaminik kul mimma yalik lol hadith wala hadith ya ghulam e yo xale bi na mu ne ko samillah tuddal yalla waxal bismillah wa kul bi yaminik lekkel sa loxo ndey jor wa kul mimma yalik lek sa kanam ko xale yonen lek ba lek xale mu ngok waaw mom lepp daf ko jangale parce que lolu taxone yal daf ka yoni pour mu jangale innama bu istu mualliman yal daf ma yoni pour ma nek jangale kat genn ci jakka ji fek ñi di julli ñi di zikr ñi di jang mu daal di ñew tok ci jang kat yi sahaba ne waw mu ne yalla daf ma yoni ma nek jangale kat kon ci ñi jangalay tok lepp jangale nako bayul dara lepp la wax foot na sax yereem balena xol yonent bi jangale ba jangale sangondo ak ay soxnam ci bir toilette sangondo ak sa soxna ban kilifa moko fi def tay ku ñewon fekk imam bi wala oustaz jabaram diko sang mu gene sa salle de bain bi wad ndaw si yor jampek saw subhanallah ngay subhanallah ah yonent bi def nako de da don jangale te xolam moy ku mat sallallahu alaihi wasallam al muslimuna asabi'un jumi'at yadan bal anta yadul bayda gaay ñene ñi don defar aduna ay baram lañ al muslimuna ñi don defar aduna ay baram lañ ngay leen di lim diw mu ne ñoo ñep jumi'at yadan dal leen boole ñu nek ben loxo ñom ñep waye bal yonent bi yadul baydo moy loxo bu weex sallallahu alayhi wasallam moy ki ñak ki jow galu borom bi tabaarak wa ta'ala ba teral ko ci tefes ñi womal moy al umiy allazi allama al muta'allimin moy ki jangul ba pare te mo jangal ñi jangale jangul te mo fi raw wax joju mom dong lañ koy adresser mu nek victoire mu nek tag jango te ya fi raw kenen kudul mom bu lené jango dal la xass lén sa nga def ñu diw jangul lolay wax la rek kudul yonent da nga jang da nga neubatu wala da nga tukki gaay yeguñu ko way jang te buñ waxe deug amna jang ken dong mo fi jangul moy yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon wax jango li tax yalla ne ñi ay yéfer lañ dañoo wax lu dul deug daño wéddi deug wax ay fen yalla ne ay yéfer lañ laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih yalla mu ne ñi ne isa yalla la ay yéfer lañ wa légui nak yeen ñi bëgg wax ne ahlul kitab ay julit lañ ba yenn saay ngeen ne suñu mbokk man kay duma ci egg suñu mbokk yalla nañ ñi ay yéfer lañ ngeen ni say mbokk lañ yenn saay ngeen ne yalla ñetti diina la am amna yahudi amna nasrani amna islam yalla waxul lool de yalla dene ñi ne isa yalla la ay yéfer lañ chrétien tay yi lan lañ wax yalla la lol lañ wax kon yalla lim wax moy deug wala ñom liñ wax moy deug yalla neena ñom ay yéfer lañ na leer ci sun bop ñi duñ ay duñ gëmuñu yalla yalla mom ngeen waxon ne da ngeen ko bok ak ñom yalla mom mo leen weddi hatta isa ci bopam da leena weddi da ne ñi ay yéfer lañ falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila allah ba isa santire ne trahir nañ ko ñi mu xamne ñi ay yéfer lañ la len bayyi dem du genn ci mbéddi nan man ansari ila allah ana ñan ñomay dimbali ma dem liggéey li sama borom qala al hawariyuna nahnu ansarullah ciup kat yoyu wala wala ñoy ñuy wax dal di koy top nap kat yi kon borom bi wéddi na len néna len isa du yalla de kon lolu nañ ci nañ ko arrêté lutax yalla na ay yéfer lañ daño def am bindef def ko yalla te yalla mom huwal khaliq moy kibind rabb kulli shay yalla mom lepp kan monu mom kunu mom ha ku mom asaman ku mom sufsi ku mom jant beek wer wi yalla yalla mi mom nak yalla neena man kenn la juruma ken juruma jangen ko lam yalid walam yulad mom yalla mom subhanahu wa ta'ala li tax mune ñi ay yefir lañ moy dañoo jël mbindef def ko yalla te jël mbindef def ko yalla wa huwa kufrun aqbah min anwa'il kufri moy weddi yalla gi gëna bon ci weddi yalla yi moy jël mbindef def ko yalla motax ku jël sa serigne ne yalla la yefir nga ku jël sa bop ne yow yalla nga yéfer nga lol dafa leer de ku jël nit def ko yalla rek yow yéfer nga waxuguma nit koku nak ndax nanguna wala bagnna mais yow mom yéfer nga bu mutlaqan li rek won na len ne ku askanale mbindef yalla yéfer nga ndax yalla ñi dañoo askanale mbindef ab yonent ñu askanale ko yalla yalla na yéfer lañ té ñi ay yonent yonent lañ waxon kon fenen nak kenen ku dul ñi nak lan lañ la wax sa yo jëlé dara nga askanel ko yalla yow ab yéfer nga askanel né dara yalla nak du question rek nga wax né diw yalla la dedet man nga tak galaj go xamantene galaj gi dang ko jox martaba yalla man nga déggal nit déggal go xamné dang ko jox daraja yalla wa lol lepp tay gis nañu ci dëkk bi ay mbir yo xamne ñakoy def danaka li yalla lañ ko jappé wala ay mbindeef yo xamne nit ñaleen top nañ leen toppé moy dañ leen japp ne ñi ay yalla lañ lool nak ku ko def duggu nga ci aya bi ndax yalla neena képp ku jël leneen def ko yalla yow yéfer nga té loolu ci kéfir gi gëna bon la bok min anwa'il kufr وهذا وإن لم يكن قول أكثر النصارى فإنهم بانتمائهم إلى النصرانية وقولهم بها نينا ميم وخجي سنكول وخجو أب تي كريتيان تي نصراني ني بري ني اسكنو تي نيوم موم لول لا ني وخ كو وخ موني اونون دي بير اونون دي خالب فيس اك لان Saint-Esprit. Yalla neena ñooñu li ñu ko wax ñep ay yéfer lañ. laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa kon ñeñ tamay yéfer lañ gis nga amul benn buntu bu len yalla bayil yalla mom dañ ñi liko wax ay yéfer lañ bal sax wax na len sank isa ci bopam mi ñi woné mi ñi wax né ñom mom lañ gëm mom mo len wax né ñom ay yéfer lañ kon képp ku jaar ci yoon wi gëm jangalé bi teggi wasa tank nga wax la nasarani wax nga am pass pass bobu ci nit ki nga top wala ki nga gëm wala xamal ne yow duggu nga ci kéfir gogu sunu borom moy laaj pour nit ñi xam mu ne qul waxal yow muhammad faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlikal masih ibn maryam yalla laaj neena aw yeen ñi ne isa yalla la tay fal portable bi qul faman yamliku min allah shay'an waxal ana kan mo meuna défendre mo meuna ar isa mi ah di messi di doomu maryam suko yalla namme alak ana kan mo koy défendre mbok yi wi len yalla neena dama len di laaj wax len ma faman yamliku ana kan mo am faman yamliku min allah shay'an ana kan mo manal yalla dara in arada an yuhlikal masih sunami ala isa ko war mun na pikiru bu fekke pikir bi du ko xifal da da nos la wala pikiru yaram la mën na pikiru mbok yi yalla mo ni laaj dafa bëgg nu tont yalla neena ki ngeen naan yalla man yalla bu mako namme alak bu ko yar ana kan mako yar kan mako protéger lool rek doyna xolal yalla baat bi mu utiliser in arada an yuhlikal masih yalla neena man buma namme alak isa lan moy alkane gi moy ma ray ko suma ko namme ray ana kan moy taxaw dundal ko kon na leer ken amul ken yuallimu rasulahu yalla ngi xamal yonentam kayfa yahtaj ala ahli hadha al batil naka lay discuter naka lay waxtane ak ñi nga xamne neen lañu gëm yalla ne len yow muhammad lajal gañi ana kan mo meuna défendre isa suko yalla namme ray ana kan izan fa kayfa yakunu abdullah huwa allah aw ilah ma allah nakala abjamu yalla di nekke yalla wala muy nek yalla and ak yalla alaysa hadha huwa al batil ndax lolou du chaxan allah chaxan la fan la xel yi dem bañuy askalene waji yalla te yalla neena buma ko namme alak amul kuy taxaw diko defendre fu sen xel yi nek ayna al uqul ana xel yi xel ya nga fi de ay doomu adamay ñoo nangul utiliser sen xel ñu bari ci doomu adamay li waji di wax rek dañoo tak sen bop laxas ba mu deugar indi ko ci ben way ne ko nakhnu yobunu fula neex lo def baxna lol alkande la top nit ko xamne wajoji yow lu mu def rek deug la ndax daraja ji ng ko jox laaj bu reey ngi laq fi ci ñun bis bu nek bu nu tolle ci isa ndax degere biko yaal nit ñi jox mo graw mo tax chaque jour bu ñe ci ay yi wax ci mbirum isa du nu nangu bayyi lutax ndax dañuy moy tandikulo nit ñi isa fan la bok ci yonenti ulul azmi minar rusul limu yonenti 124000 la limu yonenti 124000 la 25 la yalla wax sen tour ci alquran 25 yo yalla genn ci 5 ñu tuddé len ulul azmi minar rusul ul azmina rusul yoyu isa moy ñaata moy quatrième personne wala kon mom ci daraja ji reuy yi gëna reuy la bok tay buñ doon recruter yonent yi gëna mag suñ waxé sayyidina muhammad kuñ ci tek ha ibrahim kuñ ci tek musa kuñ ci tek isa lañ ci tek kon ci 5 premier la bok wala ha waw ko xamne tak na grade bu toll non ba pare yalla di wax nit ñi suma ko namme alak kan mo koy ar ku koy défendre suma ko namme alak wa legi kon ko xamne waxuma nga bok ci yonenti boko ci ulul azmi doob yonent boko ci tabiin doob sahaba do dara kon bu yalla namme alak nak yow a lol jaru sa yalla diko wax kon yi mbir yu melni yalla buñ koy wax dafa bëgg ñu tourner suñu xel yi su yalla ne kilifa gu toll ni buma ko namme def dara ana kan ci yeen moy taxaw tak seen tiram ne da koy défendre acca ñew leen wax leen ma kala laaj yalla daf ñu laaj de deug deug war na ñu am taxaw tay ji su ben way ñewon ci kër gi da ne pa bi suma ko bëgge door kan mo koy défendre fekk fukki doomam ponkal ñi ngi tok ñu ne yow lo wax yow ene pa bi la wax suma ko bëgge door ku ci japp yaakar na waajo ji du génné non de han gaay duñ ko may sax mu yeggali waxam alayhi kazalik alay nak yalla ñuy laaj yalla neena suma bëgge mbugal isa suma ko bëgge ray ana kan ci yeen moy défendre ñew taxaw yeen ñi naan mom yalla la acca ñew leen yaakar na bobu le ken waxagul ñun ñokay défendre de han kon nak keneen nañ nopi ci ay mbirum wa sun borom mo mel nonu souvent buñu bëgge delosi ci ponkal yi lay dem wa xam nga waji dugg ci borom ci bir kër gi fekk ñepp tok mu poñe borom kër gi yëkëti ko ba ci kaw ba tanki laalatul suuf nan ko boma moy tul dom ji taxalul ñuy wax wala ku poñe sa pap yëkëti ko ba tanki laalatul suuf nan ko moytuma dom ji tok di xol ne ko papa lay def ni mu nekk ki day fo rek leg mu wacce ma wa saway rusal xalé bok lol nga deg waji di mu jox saway rusal xalé xamna ne amna defet wa kon yalla mbok yi du sunu morom ba luñu jël rek diko askanela yalla wa diw yalla la ha wala man yalla la wala lolou selul jadu rafetut yalla borom la du morom waw yalla borom la du morom kep ku dendele yalla ak ken reer nga alku nga ndax yalla du moromu ken motam woné lajal gaay waw laaj bu bir nelen faman yamliku minallahi shay'an ana kan mo manal yalla dara in arada sunamme an yuhlikal masih mu alak isa ibn maryam yamu ci koku de mune wa ummuhu ak yayam bu yalla namme alak dom ji ak yaay ji yamu ci de mune wa man fil ardi jami'an su yalla namme alak aduna bi koy taxaw legi rombuna isa rombuna yaayu isa legi yalla aduna bi la wax aduna bi ndaysan lele nga gis gaay di ciow ben way yalla fat ko xam nga gaay nu ñi def dañuy gaaw sul ko bala nit ñi ñew ndax dañ koy sulé da graw da bala nit ñi yex ci ñu ne mom kay def fat ki rek ñu denc ko parce que dé mo graw ndaysan allahu akbar ka demo yeme motax en say ben kilifa dere gay gaaw neubuko xolal da nga don sang sa bop ñu duggal la ci morgue bi futti la ba nga set ñetti ponkal tim la wala juroom ñaar li ñuy sang ci yow pour sutura la moy sa awra jumbax yi ba ci ombi amma ki lay sang mom loxom ngi duggu han beutama dul tegu me loxom day lal ah wala wala ah jagantilen ma buma gage de bu len ma baye may deborde ki sang new new bi server lañuy jël bu mel ni dari koy tek ci jumbax bi ba ci oumi tek ni du deug gaay japp ci ni ñi dimbali sang katu neew bi japp ci ni ñenti ciadi waji duggal loxom ci biir do duggalale fa raakolu ndox bi di bomb ah ci kanam ak ci ginnaw nak lolu kan mo la ko don defal tay dañ la koy defal nga melni lire ndaysan bi nga juddo sa yaay daan la duggal ci pan bi di la sang ndaysan tay fofu nga mujjé bu la sangé ba paré ila di jël ay witéen di sañ say pax witéen lañ jël di sañ pax yi pax yi hein pax yi pax yi lañuy sañ witéen bi lañuy sañ pax yi yéne deug dé ni yépp ñu def ci coton sañ turu yi gemiñ gi hein su fekke ci souf gi amna lu fay genn gaay daal di koy sañ wala ñu daal lay ngemb ak witéen bu bari bo xamné day téré li genn téggu ci biti nit ñi diko tek bëtt ndaysan xol ki rek dem fim tollon martaba bimu amone daraaje bimu amone tay fi la mujj ki la nit ñi daan gis di yuux ki la nit ñi daan gis takali ko sen sago ki mo doon wax nit ñi def Allahu akbar tay mo ne lasni munul dara mom lañuy sang buñu paré mom lañuy sang luñ koy sang juroom ñaari mètre percale wala malikan ak witine lo nit budé limu yobbu armée la limu yobale al-akhirah ñaata la lepp buñ ko calculer ci xaaliss 7000 francs ben way néna ndaysan papa milliardaire la won sénégal papa ji gañu ñu jox doom ci 10000 demal marché nga jënd liñ koy yobé 10000 lañ ko jox mu délu ci wéccé néna kër dafa joy ba son pa bi milliardaire la won amnay cité fu nek amna louga amna na palé amone amna mu faat ñu jox doom ji 10000 demal nga jëndi luñ ko yob luñ koy préparer mu indi wéccit ana milliard yi ana daraja ja ana am am ba ana mën mën ba ana doole ja ana xam xam ba yalla ñi won na ñi ñuy wax ay yalla lañ dañoo yabati kep ku jël mindeef naan yalla la yow da nga yabati ku yabate nga yow li jaadu won moy ñu bu la fecc estade bi futti la kenn do doore livre sa xir lañ wara jël xir ciaw la ko ba nga saw bala bo legge do fi taxaw naan diw yalla la lolu yalla di ñu wax fi di yalla neena yen ñi naan isa yalla la ak yaayam suma bëgge alak isa ak yaayam ak aduna bi yëpp ku ci mën dara ah naam ko intervenir ne yalla ñun mën nañ ci dara yalla wax na yaay doom ci wax yaay ci yemu ci mu ne wa man fil ardi jami'an ak aduna bi yëpp suma leen bëgge alak kan mo ci mën dara ndaysan en sa ñu ne nga dégg ñu ne diw deena gaay taw ñew sama ben kilifa dafa gañ ñu diggal ko ci morgu bi am ben xaritam daw ñew ci kër gi rek mu ne anam ñu ne mu ngi morgu ba rek mu daw daw ñew fekk ma ci buntu morgu ma tax mu ne anam ma ne ko mu ngi ni teud mu ubbi buntu bi ne ko ñewal mu ne baxna lo doon daw kon ak lo doon yuuk na anam daw yu metti kan vrr exi ana mu maniko mu ngi ni muy hésiter ma ubi buntu bi ne ko ñewal mu ne baxna lo ci man kenn mënu ci dara. Kon yàlla mooy yàlla, yàlla du sunu morom, bañ koy tëkkale kenn wala lenn. Kum keneen kum mën a doon rek jaam la. Waaw, yaayu Isa jaam la bu baax, Isa jaamu yàlla bu baax la. Nit ñi li leen di trompé mooy mbaaxaayu nit wala jaamu bu mu jaamu yàlla rek ñu jël la di la bugg a def yàlla. Waaw, wax naa leen Isa lim doon def. Ndax fii ci Sénégal am na ko fi def. Waaw, yenn saa yi boo ko laajoon ci yenn bis béréb yi ñu ne la waaw moo dekkiloon diw def lii fekk yooyu yëpp ay waxi kese la. Ak bëri fii lu ñuy wax di ko tuumaal kilifa yi fekk dara amul ci. Li mu yàlla bëgg a won daal mooy ñu xam ne yàlla yàlla amul morom, du mappandoo kenn, bañ koy diir mbagg. Waaw, bu ñu yàlla di laaj nag dana war a tontu wala ñu indi ji ñooñu. Su yàlla nee waaw nangam ku ko mën, wala su may def nangam kan moo mën a def nangam ku mën a téye samay loxo, dana war a wax ne yàlla diw mën na ko, diw de mën na ko. Ndax kat dinañ fi dégg saaru wax yi demee noonu, diw mun na dara. Waaw, ëllëg yow mal xiyaam yàlla, man dégg naa fi ñu ne sone nañ fi malakal mawti tëf bët bi toj wala dégg naa ko fi de. Dégg naa fi sax benn waay di conférence mu ne Jibril mooy kan moom, kan mooy Jibril? Man Jibril bu ma neyee ma ne ko ye allahu akbar. Dégg nañ fi yàlla bu xeebee ñàkk wax yu bëri dañ koy dégg, te wax yooyu yellul ci sunu borom subhanahu wa taala. Yellul, yellul, yellul. Yàlla kenn du ko askanale yenn parole yi. Waaw, sunu borom dañ ko war a wekk, dañ ko war a gëm, dañ ko war a fonk, dañ ko war a bëgg. Mu ne wal jawaab xat an laa ahat, tont bi daal dëgg mbokk yi bu fekkee dañ ko bëgg a xam mooy kenn. Yàlla bëggee def ni mu bëgg a def, amul kenn kuy téye loxoom. Ah, bu dul loolu, bu doon loolu la kenn ci ñun fii ñi fi seen baay faatu, bu tax seen baay bi muy faatu téyewuñ ci loxo bi ne du faatu. Yàlla dëgg-dëgg kii moom du dee. Aywa, ndeysaan. Izan fa kayfa yakunu abdullah huwa allah, naka la jaam di nekkee yàlla? Kon yàlla li mu bëgg a def moo koy def, amul kenn ku ci mën dara moom yàlla su koy def. Moo tax mu ne suma nammee alak Isaak wayjuram bu jigéen wa ummahu wa man fil ardi jamian, ma namm alak kaw suuf ñi fi nekk ñëpp di fi yeewoo. Waay waay mbokk yi, ana kan mooy taxaw ne yàlla li mu bëgg a def du ko def? Kenn, tont bi mooy kenn. Kon nag na ngeen yëg ne walillahi ñeel na yàlla mulku samawaati nguuruk asamaan wal ard ak suuf. Yàlla mooy gouverner asamaan, yàlla ay gouverner suuf. Gouvernement boo fi dégg borom di cappi-cappi, ndax am na motaar yu koy wër ak di jéem a cëppi-cëppi, may leen ko ay fan, may leen ko ay minutes, léegi ngeen gis ko ci suuf. Xamu ne du woon tus wama ablaay wadd minkum bi baid, laay wadd nga ni sori wu leen tey tekkiwul dara. Abdou Diouf a nga ne le Senghor faatu na, kuy cëppi-cëppi ku ne di nga xam ne moomoo dara yàlla moom, yàlla dalaa dénk rek. Benn borom xam-xam nee na keroog ba Senghor faatoo ñu indi ko aéroport wàcce ko, nee na li ma ci jëlee ci jàng dañ ko teg ci kees gi. Abdou Diouf ñëw toog ci benn sees, Alaye Wade taxaw ci kanamam ci wetam dend ak moom, taxaw toog tëdd. Mu ne kii tëdd dafa taxawoon, après mu toog, après tey tëdd na. Abdou Diouf mii toog daa taxawoon toog na tëdd ngi ñëw. Alaye Wade mii taxaw tiim ko dina tok tedd deug len lima wax de non lañ indi affaire bi kérok de dañu indi new bi tek tegal abdou diouf seize mu tok allah wad taxaw ci wetam waji ne ki ngeen gis mu tedd ñu ne mo ne dafa taxawon tok tedd tay mom def na ñett yeb ki tok nak da taxawon waye tok na dessé nako ben ki taxaw dessé nako ñaar pourtant légui ben bi yexi na han ki nek fi di cipp cipp di xass sunna yonent bi xamal len ko ne dina tok tedd wallahi bu fa demé lepp lu mu gouverner won senegal dina ko wax yalla ci kanamam lu ndaw ak lu mak lolou bu yebo kep ku jite ay nit nga xam ko di ngeen yaakaane nguur gi day jeex ni rek mu dem sayyidna umar ibn al khattab radiyallahu anhu warda dafa gint yawm al khiyam jot usman mo gint yawm al khiyam jot mu gis umar mu ngi ñak toy xeb yor ben sarvet di fomp kanam gi say fompe kanam gi sarvet bi toy xep mu wagn ko fompat sarvet bi toy mu wagn ko sarvet bi toy bagn koy wagn xana lol ñak bu beuri la sayyidina usman ni umar waaw lu tit lu waral sa ñak bu beuri bi mu ne ko yalla may waja laaj bima jité julit ñi amna ben pont bu yaqoon iraq ay xar difa jaar ben pont jam mbote bi tatanos de yalla may laaj lutax pont bi defaru ko won ba pont bi di jam mbote bi waaw su fekke yalla ay mbote lay laaj ñi jita ay julit ha jël ay way ka di len may ay 50 million fek ci jamono yoy ñi jangale mënu ñoo fayeku ñi dag seeni salaire so demé ci hôpital yi malade yi ngi dédi torox da ngay dem dëkk yo xamantene amuñu dara ku fa febar da ngay dé ñuy jël xaaliss bi diko passer passeré diko jox ay lu kenn xamul ay sindax ay barbateur ño xamné tékki wuñu dara ci réew mi amuñu lén luñu liggéey réew mi tabaxuñu école bënnuñu téen yoruñu garage tabaxuñu hôpital lan lañ def han yaq réew mi ñu leen di jox alal yaq leen réew mi kon nañ leen gorgorlu mbokk yi yalla mom lepp de te yep ci mom biram lay mujj walillahi mirasu samawat wal ard yalla ay donna lepp nañu yek ne yalla mom subhanahu sunu borom mulku samawat mo yor nguru asaman allahu akbar yalla mom kenn moy bour ku fi bour di cipp cippilu di cipp cipp yalla la chompal touti denk la ko di xol noy def te bise nga ñew dina ko nangu dina ko rocc ba nga ne cundung wa ba nga ne cundung torox tot mbolo bi la woron yeb daw bala nga nan pourtant ñi de dem ñom yeb ma len don dundal wala Allah wadi tay bu yoraton rew amna ño xamni sax dañu nan ak mom bu neewon ka leen ñu indi wat pa bi dañ nan dedet parce xam nañ ni bu ñewé seen kaw la jëm la alan yalla won deug mu wërsegal ñu top nit ñi dañu and ak yow rek ay weñ lañ fu toy ñu tak su nexé yaang leen di gis su naqaré da ngeen yaakaarna lool tay la tambalé dem leen ngeen laaj ayyub mu febaré la ñëpp daw bal sax jabar yi lañu daw ba mu déssé bénn jabar gaay né nañ da febar ba sax yi diko diri amatul kenn ku koy nuyu ci ko né kañ dem mu né febar bi damay wal kon nak nonu moy nguur yalla rek moy dëgg yalla momu subhanahu wa ta'ala nga xamné mo gouverner asaman ak suuf gouvernement bu fi cëpp cëpp ëlëk di nga xamné do dara waaw dan lan la japp futti la ba nga set sang la roof la ci ab caisse yobula ba fa nga dekkone ne la fa patiax ci souf ci sul la ñibbi nga jëm ci yalla direct ci ay loxoy kesse yalla mom asaman ak souf yamu ci de mune wa ma baynahuma ak li ci digënte bi kenn momuko mako mom kon amul lenn lu fi nek luddul sunu borom moko mom dafa abale nak ah dafa la abala rek legui legui ay waxtu nga faatu ñu jaay sa kër sa jabar kenen takku teud salal waaw sa soxna diko rayal ci kim bi mu jek jek sigi gis fenêtre bi mo yow sa jëkër ji kon la rek xol fenêtre fi mu ko def côté bi la ko waron def ndaw si ne waxon na ko de pourtant waxon na ko de fi la ko waron def kay fam nga deug de gis nga niñ la wéddé deug la de ku fi dox lolu benen goor moy tak sa jabar bare di la wax lu nekk sa jabar nan deug la billahi deug la mu nga gis nga kon yow do fi dara wala ngeen yaakaane fi ku fi dé sa jabar kenn duko tak mo baña tak koku yarantibi dong la ko yalla mayal yalla mom lolou yeb asaman suuf wama baynahuma ak li ci digeunte bi mom yalla mom yakhluqu moy tan moy bind ma yasha'u lu ko neex yakhluqu ma yasha lu ko neex mu bind gis nga de nekul yewu li la neex dede mom yalla liko neex yakhluqu moy sak ma yasha'u lu ko sop fa'alun lima yurid moy def lu ko neex te mom la yus'al amma yaf'al te yen yus'alun wa hum yus'alun yalla du def ba pare nit ñew naan yow yalla lutax nga def li ah banan sa papa day de nga tim ko rek ñibi est ce que nga naan yow yalla lutax nga def li sa serigne day de nga ñew tim ko amo lay wax lu dul yalla ma yalla tass ci barke way jere ya tudul wala wax yalla da nga ray ko sa jabar dang koy bëgg mu dé acca déwal and ak mom wala nga dem poñu ji yalla ne da nga ray ko yalla luko neex lay def yakhluq ma isha moy sak luko neex lool pass pass la nit def ko wara gëm xamne lu yalla luko neex lay def nekul lu neex nit ñi nekul ñun li ñu neex wala ñi neex ñom samba ak dem demba dedet yalla du koku yalla du ko xamne nit day ñew diko poñé su ron lool la kérok ba nuuh waxé ya inna ibni min ahli yow yalla sama dom gi ci man la bok te nuuh shaykhul mursalin nuuh moy kilifa yonenti shaykhul mursalin nuuh moy deuxième adama ci kaw suuf monde bu ñëk ba adama leen jur ñun ñi ñëp nuuh ñi jur nuuh moy deuxième adama waye bi yalla di alak nit ñi ko yalla yëndi woon xam na ne domam day dé té dom dafa jégué xol Allahu akbar dom da jégué xol dé ha wala dom jégué wul xol kan mo fi bañ domam sa dom ji même bu dé dof même bu dé handicapé même bu dang koy bëgg ñeneen ñi kay ñokoy xeexlo yow da nga naan ko rapax di tek sa kaw wa diko sangak diko defal lepp parce que sa dom la kérok ba ya nu xamé né dom ji day dé xam nako lér nako wit ndaysan mu né dom ji kay and ak man dom ji né ko dédé sawi ila jabalin ya'simuni min al ma ma ngi né di daw di ci xéer bi dina ma ar lan la ko wax tay protection amul la 'asima al yawma min amrillah ken munul ar ken tay alo leer bal nak ba mu gisee dom ji vague yi ñew yëkëti dom ji ba ci kaw ne ko ndullu ci suuf nu xam na li xew mu ne ey yow sama borom inna ibni min ahli yalla sama dom ji dey ci man la bokku de lu ko yalla wax laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih te nu yu moy yonent la ul azmina rusul legi ñun ñu bëgg fi waxuma la yonent waxuma la mais vraiment ñun dal waxuma la sax ñu ne doom waye ñu ne mbolo mi yeb tay ci suba rek lama yalla mujjé nat limay bañ dugg ci père ma dugg ci père fajar de fajar gi bu ga yegg ngax ndax bu ga téla yegg waaji nan diw ku ko gis dugg aljana te koku muy wax neena alquran xamu ci dara lul waw ko xamne munu sax li alquran ngeen ne ko gis dugg aljana tol nu mu nekké ku munu li alquran ñu ne yow ku la gis dugg aljana te yow munu li alquran xana bok dañu wara xok ki nga xamne mok day julli bok day wor difay def nangam difa def nangam difa def nangam ay ko xamne yow munu li alquran subhanallah ñu ne ku la gis dugg aljana kon ki meuna jang alquran mom di julli di wor mom ko gis fo jëm kala ko firdausil ala la jëm ay senegal mo neex rek lahi ku jaamu jaamu sa borom xam ndax yoy ñi wax dara amu ci yalla mom moy def lu ko neex yalla da japp kërok doomu nu mbugal ko koku nañ leen bayyi bobu nañ leen jël ibrahim yalla neena wattakhazallahu ibrahima khalil yalla neena ibrahima sama kharid la wala lolou yalla wax déclaration bobu kan moko def ibrahim la ko yalla wax yalla ko def ibrahim ay ban ndomba tank la tak rasul la nabi la ulul azmi abul anbiya khalilullah jehna dede imamul muwahhidin wala gradi ni mbeure bu don dakoy tak fi sum jouru defile day fess dal mu ñew naan ni gaay di lire abul anbiya moy lan ci tubab moy père de yonent nation kay xana ha abul anbiya baay yonent yi ñu ne waaw ben grade deuxième ñu ne cheikh imamul mursalin abul anbiya imamul muwahhidin imamul muwahhidin ha lolou grat la de ñu ne det ñu ne khalilur rahman ah yaay yeen ñi nek ci yakki ji wor ni billahi ku fi makki sal nekkon sa xarit mu leer la leg leg nga xamne boko bipé sax mu ne e no xar mo wok da ngay contane wala do contane wax len deug wi len ma ku mu leeron la wax mu wor ni ñi ne mu leer ni ñi ne ki wallahi bu buffé maksal wo ndax xaritam antim koku day contane wala day mer day contane lu tax muy contane ndax day wax ne man duma am ben problème quoi man samay problème yeb dañ koy régler quoi man lool lay wax wala ale ku yal nek xaritam nak Allahu akbar dem dama am ben message bi may yone waji munema imaginer buri aduna yi buñu bëgge kenn buru aduna yi buñu bëggoon kenn buru aduna yi suñu bëgge ben nit bañu taxaw di wax ñepp di leen deglu ñu ne diw ñun bëgg nañ ko kok wa joju ak famem ak ay mbokam lu ñuy sentir tay ji man buru maka bu nekkon sama xarit mu leer len ne oustaz mi tok fi di tafsir buru makka salman kharitam la bu ko nexi leg mu woko ha yo ngay est ce que dina tafsir fi wer koor gi ha heur bi fal la lay fek makka la def ha makka la def ko non gay boy gay ha wala jeulal kenen jëlal keneen ku mu bëgg ci ñun fii kooku dañ naan mo yéen xanaa xamu leen kooku diw boy xaritam léegi nag waa ji ne ma lan ngay yëg bis boo nekkee xaritu yàlla lan nga war a yëg kenn ci ñun toog fii mbokk yi mu yëg ne yàlla xaritam la lolou reyna de lolou du lu ndaw de kenn ci ñun yek ne yalla xaritam la ilaha illallah lolou jarna lu nek lolou jarna lu mëna doon nga fexé yalla nek sa xarit waye xolal yalla ne na ibrahima sama xarit la tetarul yalla japp na baye ibrahima mbugal ko duggal ko safara wala kon xarito gogou fan lañ koy mëna justifier diw sama xarit la ba bari nga japp papam lak ko han dafa am ben pa bo xamne dafa bañ xaj fa bañ xaj bugul gis xaj ak beutam ñu jek jek rek gis ben xaj bu duggu kërëm mu ne jox leen xaj bi mu lek ñi ne ko ah subhanallah lu xew mu ne xaju diw la te diw sama xarit la rusna xajam duggu sama kër genn te joxuma ko mu lek ndax sama xarit la Allahu akbar rusna diw nima xarito ak mom xajam duggu sama kër genn lekul Allahu akbar wa yalla mom du koku yalla amul sentiment lolo tax bamu xarito ak ibrahima comme baye ji nangul yob ko safara ana baye ibrahim yi safara kon yalla mom lu ko neex lay def lu ko neex lay bind du ko xamne nit ñi ñokay orienter nan ko waaw yaaral ni amul ay conseil de di ngeen yaakaane yalla dama may conseil yo xamne dina ëlëk conseil yoy def ci am ay sénégalais day ñew nan ko waaw ñun ñi fe ñun ño fa nekkon waaw et bien alors mo amul len conseil ci yalla sénégal de yalla amul conseil koy conseil nan ko li ngay def wala mu bëgg def dara nan kay len man ngeen ma def li abadan koku du yalla muna wallahu yalla mom ne ngeen yek ni qadirun ku man la ala kulli shay'in ci lepp yalla lepp la man lo tax gis nga ay melni bu ko julli di jang waratul jahle waratul tele julit suy jang ay melni warato tele ci dara inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla lepp la man kon lu fi nek moy yow defal waaw duggal ci li nga wara dugg defal li nga wara def en tout cas moy tandikul lu aram defal lu tagan demal bu ragal inna la ala kulli shay'in qadir yalla lepp la man ah mais bul hésiter bul dalt ginaaw bul yox yi yalla neena la yaangi ak bour bo xamne neena la man lepp la man kon loy dalt ginaaw est ce que tay bo nekul ginaaw mak sal di nga yox yi munela demal ma ngi sa ginaaw gay ndax di nga yox yox do te di ngay xolal da ngay ñëmé gay sax nenañ ku ñëmé ku né dañ la di waaw nga ñëmé parce que dañ la di saay demal ñoo ngi sa ginnaw bul tit mo tax gis nga Musa biko yalla wowe ba touru Sina ñom ñaar dongu ñu nek fa kot yalla daal koy di ne ko demal inni ma'akuma asma'u wa ara Musa dafa dem ci Fir'aun mi nga xam do ana rabbukumul a'la sans ga dañ ko di ta ba mu demé lan la Fir'aun do yalla dajalel jami yalla nga and ak ñom ñew jebulu ci yalla ñoo dem ci yalla dajalel peuple bi and ak man ñu dem ci yalla waaw waaw munako yow boba li ngay wax leng ma reela munako xana dama la indi lu deug bo may reey gene fek waxuma deug munako ban deug nga indi munako gis nga yat bi ma yore suma ko sanne jaan lay nek sama loxo bi moko dugale sama poxtan gene nek doto gis jant bi moy gëna leer munako essayel mu def tarane nako may ma 10 minutes mo wax ak sama mbokk après dina la wo na la recevoir Musa ñubi ak Haruna Firawne dajala mbolo mi amon na ci kacior bu bon bu tuddu Haman koko alak mo alak Firawne gay ne nañ yalla bu namale nguur yiw da koy utal dag yu bax yalla bu namme ala nguur da koy udal dag yu bon Macky Sall nak ay dag yu bon la am nguur gu bax yalla def koy utal ay dag yu bax yo xamne bu president bi beugé jaddu ñu jubantiko su beugé wax lu jaddu wut ñu ne ko deet li kenn duko wax waxal li su beugé def lu dul nonu ñu ne ko duni ni la bepp nguur ngeen di gis nguur gay falaxé di dem dag yi baxuñ ñay conseiller nguur ba baxuñ est ce que nguur du def dara dugul dana taggo gis ngeen qissatu bilqis balqis ak Suleyman Suleyman bala mu doon yoni ba pecc mi dafa diso pecc ma bam démé ba yegg dafa ca dekk ba balqis dafa diso Suleyman sax dafa diso jinne yi bay laaj jinne yi kan momay indil ses bi balqis di tok kenn ne ko fi nga tok bala ngay ñew mën nako mu ne ko lol dafa yeex Allahu akbar ha ah fi nga nek ni bala ngay jog mën na indi ses bi mu ne ko da nga yeex ah lol dafa yag Allahu akbar kenen ne teul ne ko man so xefe bala ngay xifi ma indi ko Allahu akbar yaay amnañu am doole de xola digante xifa xifi mune Suleyman ses ba ngi ni mu ngi ni indi ko rek mu ne ko mu ngi ni ifrit min al jinn te ko kenn rek la ñaata la ci yalla yor ha Suleyman la ko yalla joxone mu ne kenn yalla mom ñaata la ci sak Suleyman doom def febar ay at nu ñu teuer Suleyman laaj jinne ki lu koy fajj ñu ne ko ñun xamu ñu ko de jinne ne ko ñun xamu ñu lu koy fajj ki dal ñun jinne bu ñu ande xamu ñu lu koy xana wala ben jinne bu nekk ci geej gi juroomi téméri at yu nekk ben yoon lay genn koku dal bu ñu koy indi won fi dina la wax ki lu koy fajj Suleyman den dem ngeen indi ko jinne yi ñew fekk fi muy genné ñu mbal ko juroomi téméri at ñu tok di waxal wala gaay ne nak at bu nek ben yon lay genn bu genné dotul gennat gaay ñom mbal ko jinne bi ne teul rek gaay japp ko rek mu ré kay nu way kene bi def ni jinne yow ko bam leuguer diko di mu rétal mu ñew romb ben ña ben way bu tok ci ben kéru garab mu retane mu ñew ñu sanni ko ci kanamu Suleyman mu retane Suleyman daane jinne yi wa ki bi ngeen ko jappé ak légui lan la fi wax lan la def jinne yi ki kay waxul dal ñett retane na ñett yoon dal retane nako biñ ko jappé diko indi ci bir geej geek fi retane na ñett yoon Suleyman ne ko yow loy re sa retane bu ñëk bi loy re mu ne dama xamne man juroomi téméri at yi nekk sama kanam xamna li xew xamna ko li passé xamna ko te xawmon tay lañ may japp mune lol mom reetal lo kon mo lol mune la ya'lamul ghaib illa Allah man fis samawati wal ard illa Allah yalla rek mo xam luy xew suba ñu ne ko waaw biñ la fekke fi bi nga gisé waajo ci suba garab gi da nga reetan mune waajo kat or lay wër da dox ba sonni di wër or te fim tok mu ngi tok ci or bi wala la lay re wala la re mu ni Suleyman ne ko wa man lima jaxal moy biñ la sanne sama kanam da nga re mu ne du sa dom defa febar mu ne waaw mu ne ngay wër ko lu ga faj mu ne garab gi tim la nga ci fiix lu gudde ak bëcëk mo koy faj do wala lay re Suleyman ne bare ko dem mu naw ñubi ha jinne day dund at yu bari de su ngeen demé ci téré bobu tuddu hiwaru sahafi ma jinnul muslim moy jalak presse buñu bind ben téré ben jinn bu tuddu tuddu mustafa kanjour moko mom mo lo la jinne ji tuddu jinne ji neena mom gis na iblis ñaar yoon neena benn bi mu ngi nekk xale maamam yóbbu ko iblis di ko ñaanal boobu am na téeméeri at ak juróom fukk te liir la liir la am na téeméeri at ak juróom fukk ñu yóbbu ko ci iblis na ko ñaanal boobu liir la kon bi mu nekkee mag ñaataal la war a am bi mu nekkee grand kon ñaata at la war a am bi mu nekkee liir téeméeri at ak juróom fukk loolu mu ngi ci xiwaaru saxafi maa jinnul muslim ci téere boobu kon ndoomu ndey yi mbokk yi am na mbir yoo xam ne dafa war a leer ci ñun mooy lan yàlla yaxluqu maa yacha muy bind lu ko neex wallahu yàlla moom ala kulli cheyin qadir yàlla lépp la mën subhanahu wa taala yàlla nurawul ak nun ñun ñoo tële ñun ngay wax doomu aadama waa lii mu ne la ah lii de wax dëgg yàlla munuma ci dara waaye yàlla inna allaha ala kulli cheyin qadir yàlla lépp la mën lu am moo ko amal lu yëngu moo ko yëngal wala fi nee nañ lu yëngu ka ko yëngal ko ëpp doole la ko yëngal ko ëpp doole lu yëngu yàlla la yëngal lu fi am yàlla ko amal wala wala am na lu yàlla amalu li ngeen ma tontu yàlla amal lépp kon yàlla moom lépp la mën waaw su ko neexee mu naaj ba mu naaj yàlla génne ci naaj boobu taw gars yi naan ya su ko neexee yenn saa yi mu ñëw diggante tali bu mag ak géejawaay pikin di taw géejawaay du taw ngi naan wallahi fa may jógee kër yaa ngay lab fii toq ndox nekk fi da nga koy gis yenn saa yi oto daw ñëw nga gis oto waaw ñëw sa oto bi mu ne fii mu jógee day taw taw waaye yow sëñ bi xam nga li ngay wax nga naan ah fii ma jógee day taw nga naan ma xam nga li ngay wax nga ñëw fii mu woow ko gisoo fi benn peep lu tax ku ko def lu ko neex mu def su ko neexee mu jël nit may ko doom su ko neexee mu jël ko du ko may dara nga wër ba son doo am tus wala su ko neexee mu jël la may laalal su ko neexee du la may dara nga tukki wër dem fu nekk yéen saa ngi gis paa bu ne wër naa Asie yëpp Afrique moom waxi noppi Europe moom waaye gis nga maa ngi nii toog mu wax su ko neexee gis koo xam ne bougé wul maître am lu ne gàññ waaw inna allaha ala kulli cheyin qadir lu ko neex lay def lu ko neex lay def moom yàlla su la loolu leeree nag kon loolu nga xam ne moom yàlla noonu la lépp la mën sa pas-pas kon dootoo dellu fenn dootoo ragal lenn ndax da ngay xam ne yàlla moom ala kulli cheyin qadir lépp mën na ko sunu borom nee na wa qaalat il yahud yahud yi waxati nañu bu ñu waxee rek toj toj toj la ñuy wax ak bêtise wa qaalat il yahud wan nasara yahud yi ak nasaraan yi nee nañ naxnu ñun abnaullahi ñun ay doomi yàlla lañ yàllaay sunu baay yàllaa nu jur allahu akbar wala yàlla danoo ne kabura maxtan inda allahi an taqulu waaw wax ji rëy na de wa qaalu ittakhaza arrahmaanu walada gaa yi nee nañ yàlla am na doom yàlla mu ne laqad ji'tum shay'an idda indi ngeen lu graaw wax ngeen wax ju doy waar wax ju yéeme ne yàlla am na doom yàlla mu ne wax jooju sax asamaan mu ngi ci bëgg a këpp mu ngi xotteeku montagne yaa ngi mab suuf a ngi xar lu tax ndax dan ne yàlla am na doom waaye ñii nee nañ wa qaalat il yahudu wan nasara naxnu abnaullah yàlla nee na yahud yi wax nañ nasaraan yi wax nañ ñun ay doomi yàlla lañ kon lan doon wax sànq ku utal yàlla askan yéefér nga yamuñ ci ne ñun ay doomi yàlla lañ waaye ñu ne wa ahibbauhu ñun ay soppe yàlla lañ yàlla mooy sunu copain mooy sunu xarit ndeysaan waawaaw ñun yàlla mooy sunu xarit waxuñu la yàlla mooy moo ñu jur naxnu abnaullah waaye wa ahibbauhu allahu akbar mbokk yi wax jii yahudi ak nasarani wax da fay wonene dañu reer da fay wonene ñi deug deug deug naan ay doomi yalla lañ ay soppe yalla lañ peguñu xam xam seeni téré yañ leen joxone janguñu ko buñu jangon téré ya deug deuglu seeni yonent danañ wax yeneen wax luddul ne ñun yalla ñu jur Musa moy seen yonent téré tawrat la ko yalla joxone ndax tawrat lepp ci biir ak Musa lamu jangalé ba joggé fi ndax Musa wax musna leen wax ne yalla leen jur Musa day gis na yalla bëggon na gis yalla yalla subhanahu wa ta'ala mayuko mu gis yalla te terawul waxna ak yalla nak waye est ce waxna ne yalla ma jur Musa waxna ak yalla de motax ñu ne yalla mu ne ci alquran wa kallama allah Musa taklim Musa waxna ak man yalla waxna ak mom ci montagne bu tuddu turu Sina wax ji neex trop di wax ji neexé war na neex deug deug tay ji ben président bu wax ak yow nu ya président bobu lu mu ñaaw wax ji day neex ci yow ndax da ngay yaakar ci poste bi dara motax wax ji day neex togay bi ngay tog ak mom rek day neex ci yow Musa yalla di wax ak mom wax ji neex trop Musa ne yalla dama la bëgg gis ay yalla do mo won sa bop yalla mu ne ko mënoma gis de lutax mënuma la gis parce que amo capacité bi amo garade bi egago fofu gaay Musa bu munta gis yalla af sénégalais gis yalla wala Musa ak sénégalais ko upp garade tont la bëgg de Musa mom tamit ban garade la tak sank waxon nañ gratu Isa ñu wax gratu Ibrahim Musa lan la tak waxna ak yalla ulul azmi minar rusul fofu la yam asamani fan la fa Musa nek lan la fa representer gis na sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam Musa yonenti bi wax ak Musa moy ki ñu dimbali ba julli wuñu juroom fukki julli juroom yi nga xamne mënunu ko Musa day ci mbaxam lan ko amé ndax top na yenen tim nan ko demal yalla wañil la demal man sama gaay ñoo la ëppon tan ñoo la ëpp ñoo gënon gudd fante mënu ñuko delul Musa yenen tim bi di delu bu mu dess juroom gaay nak nenañ li tax hikma bi Musa do wax yenen yalla Muhammad delul Musa da bëggon gis yalla gisul yalla mu gis ku joge ci yalla bugul affaire bi jeex bugul mu dem mu ne ko demal te ñewar rek ne yalla mu wañi la yonent bi dem mu wañi mu ñewat ne ko wañil na ma de mu ne ñaata mu ne ko dess mu ne delu watal pour lan comme mom da bëggon gis yalla gisuko mu gis ko joge ci yalla ñu ne ko ma ngi ni de ci yalla la defon mu ne lum la jox mu ne cadeau ba ngi ni Allahu akbar mu ubi muy julli sa wala rek kon kay su fekke Musa mo bëggon gis yalla gisuko ñun ñu bëgg wax fi am nañu gis yalla sénégalais ñoo dëgër fi loolu sëriñ bi naan sénégal moy karafuru kemtan ku bëgg jommi rek ñëwal sénégal lo bëgg dégg rek ci ay dili ay penalty ñëwal ah buñ doon football ay ñun suñu match du dem ndax arbitre bu sifflé rek penalty day sifflé rek ne penalty ñu tek bal bi ci foyer penalty bi di door rek suñ dooré rek dugg na wala raté nañ mu ne wat penalty duñ mësa bouger dem ci centre ba ndax ay penalty rek la ni def duñ mësa bouger maître waaw suñu waxé mu nek penalty suñu waxé mu nek penalty suñu jëfé mu nek penalty waaw lo musiba la gisna yalla man yalla la waaw ñun mbolo mi ñu bok ñep ay yalla lañ waaw musoon na am benn jarbaat gaa yi nax ko dugal ko ci affaire boobu ñuy añ rek benn waay ne ma ku dëkk ci kër gi ne ma ah est ce que yëg nga sa jarbaat yi ñoom dañoo soppeeku ma ne ko ñii mu ne ma waaw ma ne ko lu leen dal mu ne ma ah nañ wax ñu ngi nii ma leen salaamaaleykum ñu ne ma ma ne lu xew ñu ne ñun ay yalla lañ ko yalla ngeen ne waaw ma yalla bar ngeen di añ ñu ne waaw kenn ki day deur nak mu ne ka kaw so reuyul nga ñew ñu won la yalla mu ne ko man suma reuyul mu ñew nga won ma yalla mu ne waaw mu ne ko affaire bi deug la de ndeysaan wala kenn ki ci mom ci ñom yalla da ka nat mu muju febar ba mu nta taxaw koku de xale bu ndaw ci kër ga xol ko ba ci ag ne ko ah yalla wi febar mënul taxaw daari koy wo ba mu wuy way ndeysaan fekk ñu ngi ko jappo nak diko yobu roba duwe nak muy lan lax la laxi nak koku de ko ah yalla wi febar mané ko wuyul ki yoy yep xale la rek am nañ ci benn waay boo xam ne moom fii la dëgg doom ji daa ñëw rek ne ko papa gis naa yàlla de mu ne ko gis nga ko mu ne waaw gis naa ko kay mu ne loo ko wax mu ne waxuma ko dara mu ne ko xaar ma ñëw mu dem jël bale taxaw xam ngeen bale taxaw mu dóor ko ba mu damm mu ne boo léegee boo gisee yàlla di nga ko ne man plombier laa xaw ma dara pour mu dimbali ma waxul dëgg wala dëgg wala waxul dëgg wala dëgg yow nga gis ku tol na yàlla man tey bu ma gisoon Macky Sall rek xanaa dinaa ko wax samay projet tuuti bopp mu dimbali ma ci wala nga gis ku tol na yàlla nga ñëwaat waxoo ko dara amul lenn lu mu changé ci yow non kon gisoo ko gaa yi dañuy fo rek Moussa ndeysaan ah allahu akbar li muy takk garaat gu rëy yooyu yëpp waxul woon gaa yi yàlla mooy sunu bàyyi comme ñoom li ñu wax nii ne nahnu abnaullah ñun ñooy ay doomi yàlla wa ahibaahu ñun ñooy ay soppeem déedéet Moussa bi yàlla waxee moom wax ji neex mu ne ko yàlla dama laa bëgg a gis yàlla mu ne ko lan taraani munoo maa gis lan la ko wax lan taraani munoo maa gis walakin unzur ila aljabali xoolal montagne bi in istaqarra makanahu sawfa taraani montagne bi bu saxee bu riposte place am nii continue Moussa di nga ma gis allahu akbar alxuraan yi ñu ne tali du waxu nit yàlla nee na fa lamma tajalla rabbuhu lil jabali ba yàlla feeñoo montagne bi feeñu borom xam-xam yi ne bu doon kuy boyal fourne la ñu ne première étincelle bi génn étincelle boobu naan tef lu toll noonu la yàlla jël ci lumière am daal koy sànni ci montagne bi explosé Moussa xëm bi mu xëmul koo gisul montagne mu gis poussière bi naan nii di dem mu ne yàlla tuub naa dootuma ko defati dootuma waxati mug dama laa bëgg a gis ñeneen ñi waa Banu Israil la Moussa ànd ak ñoom ñu dem ñu ne Moussa lan nu'minu laka hatta nara allaha jahratan dun la gëm mukk yaa ngi nii dun la gëm lu dul tey nga won ñu yàlla ak ñu koy won lan ñooñu lan moo leen dal fa axazathum saa'iqa gis nga bañ ne dañoo bëgg a gis yàlla benn baat moo xaacu seen kaw rek salaire ñoom ñu dee këng ñoom ñëpp a dee te dañoo ne woon Moussa won nu yàlla rek sëriñ yi wone fi yàlla nag beneen bu gën a doy waar mooy yàlla tey ji bu leen benn waaye buggoon misaal benn nit mu leen won nu mu mel lu jiitu mu leen di won waa jooju moom day fekk moom waa ji gis na ko du dëgg xam ne ni mu mel du dëgg su boobaa bu ñëwee toog di leen misaal diw nii la mel su kooku ne tëll rek ngeen xam ne kiñ doon wax kii la wallahi dem naa jóge naa fii jëm parcelle di seeti benn paa boo xam ne xawma ko mosuma ko gis doomam bu jigéen lañ war a maye ñu wama bàyyi la ma doom ju jigéen ji ne ma yow yaa koy maye kii papaam xamuñu fu mu nekk toppatoowu ko dippi mu nekk xale faalewu ko comme tey nag yaa ko doon jàngal ba yàlla def na tey jii amna ku ko beug na nga ñew tak sey bi man len mu lol mom du diine won len wax len ma bayam fum nek mu ngi dund ñu ne waaw fum nek ñu ne parcel dal lañ ko doon deg boru sangam dima tektal bo deme bor yoy dal bo laacce dafa melne bor yoy la dekk comme gis na xalam jigen bi xamna ko mani teul wacc di dox may dox ba ciag rek gis gor gi dama ko sendre xamne mom la c'est parce que mo xalam jigen bi ben lañ ma ñew nuy ko rek daal di jaar ci santam munema fo ma xame ana wa dekk ba xana dekk sangam nga joge mu tuddu dekkam mané ko dedet munema ah yow fo joge mané ko geedja way munema no santam wax munema fo ma xame mané ko dama la gis rek xamné yow yaay papay diw rek mu tit munema wallahi wax nga deug may papam de mané ko ben ngeen yaang mom mu tey sama lox ngep ko ñew ma ci salam ne ma togal ma netaliko xabar bi yeb munema yow de buma la teelon xam bu yag ba kon mak soxna sos don nañ juwo sa yaat waye ñu melne yow ñoo ci jappul won so demé bayele na la ko lepp li ma wara def ko mané ko lolu gënaluma lima gënal moy nga ñew dimbali ma rek mu dig ma ne dina ñew après ñewul ndaysan gis nga moy lima bëgg wax moy nit su fekkente ne yow da nga bëgg ne gis nga diw wala xam nga diw day fekk sey beut teggu ci mom wala ñu misal la ko misal ba nga xamne suñu teul nga xamne mom la imagineel yalla neena man nuruuma dara laysa ka mislihi shay man nuruuma ak dara ba fa ben way ñew ne la gis na ko te yalla neena man nuruuma ak dara ay bob rek wontale ne ñu naan gis nañ yalla dañuy fenn yalla neena laysa ka mislihi shay lol do ay yalla la mu jëm mu ne la tudrikuhul absar beut munuma gis wa huwa yudrikul absar mom moy gis beut borom xam xam yi usuli dañuy wax ne akhida fa kulluma khatara bi balik fa allah bi khilaf zalik lepp lu sa xel xalat ne yalla ni la mel fimne ni ñun jakka ci ku nek am nga ben image boy gisse sa borom nga japp ne ni la mel wala te ñun ñep nurole wuñu ko yalla nak melul nonu ñun ñep ci juma ji ku ñuy koku ñuy imaginer wala lolu ñu imaginer yalla melul nonu nissan yalla melul nonu legi nak ki ñew ne la gis nako gis na yalla kon lan la gis yalla ñene man nurowuma ak lolu nga gis nga ne mom la c'est ça ben way dafa telephone tal mo daan nek ki nek er dunya daan joxe ay wirde rek nit ñi diko jox ay gënt muy firi ben way ne ko assalamu alaykum mune wa alaykum assalam wa rahmatullah marhaban mune ko dama tal ko kon la serigne tal mune wa mune dama gënt gis yonenti mune allah texenga mune ko waye ku ñuul la mune est ce yonenti da ñuul légi nak bo gisé ku ñuul mu ne la ma yonent bi la yonent bi xana sa bu nekkon ab arab nangam ñu ne yere bu mel nangam la sol kala gi nangam sikim bi nangam nga xamne kon waaw waye yow kon lool mo lay wonne yenn saay nit ñi li ñuy wax fi reer kessa la reer alcorane dafa wéddi lepp suñu nangu won jang alcorane rek nangu deglu alcorane rek kon chaxaan yi xalé yi dugg duñ ci dugg ay gis yalla ak yalla ak patatara ak yoy yeb diw yalla la ak yoy yeb mbok yi dara amu ci kep ay tiaxan la neen la julit na yem fiko yonent yalla muhammad yem lo yonent yalla muhammad ñaata at la dundu diine bi ñaata at la jangal sahaba yi ñaar fiki at ak ñet mo jangal abubakar wala umar wala usman wala ñom bilal ali jigen ñaka zalik est ce que kenn ci ñom yonent bi amon na 124000 sahaba 124000 lañ ñi waroon yenenti bi alayhi salatu wassalam nek ay sahabaam kenn ci ñom ndax mësna gis yalla ndax yenenti bi mësna ko nek yalla ngi ni ha pourtant amna ci ko xamni nenako waxal lo bëgg ma defal la waxal lo bëgg rek man ñaanal la yalla may la allahu akbar wax joji reyna de ku toll ne sayyidina muhammad wax andandom ku mu bëgg waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla defal la lool tay kenn ci ñun su demon ci Macky Sall Macky Sall ne ko waxal lo bëgguma defal la ko nanko RPL 5 fan mu ne veden ak lan 4-4 ak lan passeport diplomate ak lan da ngay lim rek di lim nak nga bëgg note mu ne yow waxal waxal je suis le président inshallah da ngay wax ba ci la ilaha illallah lu ne ngay wax parce que xam nga ne dina ko def xam nga ne bo gene legi gaay top la xolal koku yonent bi wax lolou len la wax yonent bi as'aluka murafaqatuka fil janna man de len dong la bëgg yonent mu ne am ne ko and ak yow al janna yonent bi ne ko munuma ko de waxal lenen mom munuma ko munuma la duggal al janna munuma ko Senegal nak amna ñuy duggalata aljana ku leen gis duggal aljana ak neex lañ koy way sax diko teug ku andal ki ñu andal lula neex laaj gay di teug di fecc amul julli amul wor amul qiyam amul azaka amul zik fecc rek duggal aljana neex na de ak neex Allahu akbar fecc duggal aljana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla nane yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ndaysan xam nga waajo ji lu ko yonent wax comme aljana rek nga bëgg kon de dimbali ma nga julli lu bari a inni ala nafsik bi kasrati sul nga la way sa way mu ne ko del julli lu bari dimbali ma rek del julli boy julli dal lu bari mën naa la assurer ëllëg di nga dugg aljana waaye boo julliwul nag mënuma ci dara kon nag nañu xam ne caaxaana bëri rek yi nit ñi di wax dara amu ci waaw kenn du fi doomu yàlla kenn du fi xaritu yàlla lu dul ko yàlla ne kii sama xarit la ku bëgg a nekk xaritu yàlla nag da ngay xaritoog yàlla dem rek bayaan bi maa ngi leen koy wax mbokk yi julli si woon mel leen kenn ci mbokk yi bu portable am sonnee looy sentir xam leen laaj kenn ci ñun bu portable am sonné sa xel ci lan lay dem amul kuy tont sa xel day dem ci man de am na ku may woo am na ku bëgg a jokkoo ak man wala saay portable bi sonné da ngay jàpp sa xel ne am na wala mu ne saa yoo déggee noddu yëgal ne yàlla moo bëgg nga jokkoo ak moom su déggee note yàlla moo bëgg yow nga jokkoog moom de yow yaa bëgg a jokkoog moom de na yàlla moo bëgg yow nga jokkoog moom allahu akbar bi nga déggee sa portable sonné rek automatiquement nga xool waaw yenn saa waa ji daal ne rappel moi yenn saa mu bind la s' il vous plaît rappel moi ci arab mu bind la min fadlika ittasil bi saa yoo dégg hayya ala sala mooy min fadlik ittasil bi s'il vous plaît rappel moi ndeysaan waaye déggee note bul tànk xam lu de rappel moi nga jot waaye boobu fu mu jëm ci sa borom su bëggee nekk xaritu yàlla ah fexeel ngay recevoir appel moi yu bëri ci jóge ci yàlla saa yoo déggee rappel moi nag noo war a def ah gaa yi nekk fi bëgg a takk soxna waxuma ñii seetu de ñi bëgg a takk ñu jékki-jékki gis ki ñu bëgg a takk ki leen bëgg a takk ki ñu bëgg ne leen rappel moi tout de suite nooy def ba amul crédit da ngay la allahu akbar allah yaa ne allahu akbar allahu akbar li ngay def yàlla ko gën a rëy rappel moi la ngan nga bañ mu ne la hayya ala sala loolu rappel moi ñëwal julli nga bañ mu ne la assalatu xayru min annawm ya loolu ñaata rappel moi la premier rappel moi deuxième troisième yëpp nga bañ te bu doon xale bu jigéen bi la bëgg la ne la rappel moi nga bañ mu daal di rappel moi s'il vous plaît nga bañ mu ne waa rappel moi lan nga bañ ba nga dajeeg moom mu ne la yow xoolal sa numéro la supprimé nga ni ja wal da nga def naan wallahi xoolal kon nag allahu akbar gars yi bu ñu nax suñ bopp bu kenn ci ñun nax boppam waa olof yi ne nañ ko noppi nax sa bopp sa aajo faju gis ngeen ñii sànq bi Issa gars yi doon wax Issa yàlla la yaayam yàlla la yàlla ne leen su ma leen di mbugal Issa ak yaayam ak nit ñi kan moo leen di défendre xoola ñii tamit loolu la yàlla wax qul waxal fa lima yu'azzibukum bi zunubikum su fekkee yéen da ngeen ne ay doomi yàlla ngeen ay xaritam ngeen lu tax yàlla di leen mbugal lu tax yàlla di leen mbugal lu tax yàlla di teg seen kaw ay natt di leen mbugal mbugal yu métti yàlla mbugal na leen teg seen kaw dret yàlla mbugal na leen wàcc seen kaw ay mbott yàlla mbugal na leen wàcc seen kaw ah ay teeñ yàlla mbugal na leen wàcc seen kaw ay njéeréer yàlla mbugal na leen teg seen kaw 10 ayat yàlla di leen mbugal waaw mbugal bu dem beneen ñëw mbugal bu dem beneen ñëw mbugal bu dem beneen ñëw yàlla di leen ko teg waaw kon su fekkee ñoom nee nañ ay doomi yàlla lañ wala ay soppe yàlla lañ laaj bi mooy wax leen fa lima yu'azzibukum ki tax mu leen di mbugal xam ngeen luy tontu bi xam ngeen tax yàlla di leen mbugal sabab baa ngi noonu mu ne bi zunubikum ndax seen bàkkaar yu bari tooñ gi ñuy tooñ yàlla rek ndax seen i bàkkaar moo tax yàlla di leen mbugal loolu ñun lan lañ fay jàngee kon ku tooñ yàlla am ay bàkkaar yu bari yàlla mbugal la réew moo xam ne ay bàkkaar kese kese kese la ñuy def guddeeg bëccëg ndeysaan lenn ci ñun ñu ngi ci koor ñeneen ñi dinañ woor suba suñ demee ñetti fan ñeenti fan dëkk bi yëpp nekk ci koor suñ demee juróomi fan juróom benn fan nga gis nit ñi war yi koo wax mu ne barkeelu naa ci am naa ci weer bi ñetti fan quoi barkeelu naa ci nit ñi léegi buñ lay nuyu luñ lay wax asalaamaaleykum nga ni waaleykum ñu ne la yaa ngi ci weer yi wala yaa ngi ci ko yaa ngi ci weer yi wala yaa ngi ci koor la nga ni maa ngi ci weer yi ku la ne maa ngi ci weer bi loolu loo ci dégg mooy woorul loolu la ñuy nuyoo après léegi rek yéen a ngi ci koor gi wala yéen a ngi ci koor weer wi dañ ñu ne ñu ngi ci weer wi dëgg la ñu ngi ci weeru koor mais yow nekkoo ci koor gi en tant que julit ko defee nga gis gars yi di jaayaat ci restaurant yi jigéen ñi di jaayaat seen i ndékki nga gis paa bu tàggoo këram ba pare xëdd dem ndékki ba suur noppi paa nga de ay paa waaw fii am na paa yoo xam du noor li ma namm ci paa rek mooy ko am doom waaw koo wax mu ne ñemewu ma xiif ku ñeme xiif xiif kan ñemewu ko waaw yàlla bi mu bindee bakkan yàlla xam ne ne bakkan xiif rek moo ko mën a yar bakkan bakkan xiif rek moo ko mën a moo ko mën a yar mu dellu ci yàlla moo tax yeneen di doon ne ku amul jabar mu ne wooral parce que boo waree yaru boo waree rek bakkan bi yaru waaye lu loolu gis nga tey jii ñun ñii ñëpp bu doon du koor fii ngay teg lu la romb nga xool ko waaw waaye xoor ba avancé delluwaat wiiru xoolaat keroog ñu dem benn ngénte benn paane yàlla terewul xool xulli la tere xulli ma ne waa kii li muy wax nii mu ne yàlla terewuñ fenn xool dana bu leen xulli mu ne xulli ak xool du benn loolu mooy lan yàlla xool la wax qul lil mu'miniin yaghuddu yaghuddu boobu la fi ne xulli min absaarihim yàlla nee na waxal jullit ñi nañu tée seeni bët noonu la ko waxee jigéen ñi yonent bi ne an nazru sahmun min sihaami iblis xool benn flèche la ci flèche iblis bal sax dañu ne ku bëgg am iman bayil xol so bëgg yik banexu jaamu yalla da ngay deg ben mbokk mu ne man damay jaamu yalla mais yeguma sentiruma dal am affaire bi neexul dara ma ngi julli ma ngi wor ma ngi jang alquran ma ngi zikr mais duma am luma yek xam nga lutax do am lo yek parce que xol bi ngay xol lu aram motax banex bi day dem jangene alquran yalla muné qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashu borom la xarina lis salati nurun azim tushriqu fi qulubil musallin muné wala yanaluhu ilal musallin muné julli dafa am leer fa am banex leer néna leer banex bobu ak leer gi da fay jolli ci deñu ci xolu ñu gëm yalla ñi ay néna kenn duko am dul ko xamne boy julli da ngay toroxlu alquran boko don jang nga wara sentir am luy daw ci sa yaram melne ben sax wala ben gunoor yalla wax nako buñu len jangale alquran mun wajilat qulubuhum waya zadatum imanan mu yokulen ngam tuddu yalla tamit kazalika ala bi zikrillahi tatma'innul qulub legui nak buñu deme ba buñ lay jangal alquran da ngay retane buñ deme ci armée li sax nit ñi dañuy ré lepp amatul legui banex bo julé do yek dara ah lol gaay nan fat door mu daan xam nga ci koor lañ nek lé nga dé ku ñu né nañ dem jakar rapide ku bañ satation monte fa ngay nafi la jakar rapide wala dool ngeen deg en jakka je mom dañu mëna guddal nañ dem jakka jele fofu iliman bi fat la koy def ñu dem ñibi gis nga kenn du yegg dara da ngay dem nafi la ba ñibi xam nga loy jele ci jumaaja ñak ak tangaay ñak toy xep shutut xol sama yere bi sama ñak toy xep la la wax do fa jele mukk ci ragal yalla do fa jele mukk lo xamne dana tax guddigi do nelaw mukk lol moy sunu musiba yi ndal tay jaamu yalla yi amatuñu banex buñ ci sentir gay buñu lekke ndax dina saf buñu lekke dina ñek yu tax sama laaje bi du ngeen don buñu lekke dina ñek buñ naane ataay dina ñek buñu macce fassi tangal man ha yeb da nga yeg dara buñ julé nak kenn du yeg tous koor gaangi ni du ñu yeg bu ñu jàng alquran du ñu yeg bu ñu tuddee yàlla du ñu yeg boo sangoo sax da nga yeg boo tàngalee ndox mi da ngay yëg ne tàng na bu sedd nga yëg ne sedd na boo duggee oto sax di nga sentir am na ci luy yëg muy daw waaye jaamu yàlla yi ah ñu bëri ci ñun de yëgatuñ ci dara quoi moo tax jaamu yàlla yi mënatul def taasir mënatul def jeexital jeexital gi moo doon lan la'allakum taqwa mënatul am parce que ibada bi mënta def taasir jaamu yàlla yi dafa am lu mu la waroon tere dafa am lu mu la waroon fu mu la waroon yóbbu léegi jaamu yàlla bi yow amatul lu muy def parce que jeexitalul ci yow lu leen di wan ne jaamu yàlla day jeexal waa ji nopp na xale bu jigéen bi ñëw ne dafay njaaloog moom xale bu jigéen bi ne ko damal jàkka jee nga julli fa ñeen fukki fan nga ñëw soo ñëwee loo bëgg ñu def ko waa ji dem 40 jours julli fa génn ñibbi dajeeg ndaw si nag waaw kii du sama waaja mu ne aus billahi min alchaitani rajim la xawla wala quwata illa billah ñu ne ko lan la mu ne ndaw si ne ko mu ne ko aus billahi min alchaitani rajim lu tax mu tourner jaamu yàlla bi moom la sentir inna salaata fii léegi ci biir safe bi ngay nekk biir safe bi di làmbatu ki nga dendal di bëgg a jël portable am yenn saa waa ñu ne jàkka yi paay booy dugg paay dañ laan dugal leen dàll yi dugal leen dàll yi xala loolu ñan la ñuy wax nañ dugal dàll yi ñu ci marché ba mi ci estat kon ñi ci jakka ji ño julli ci amna ño xamne dañuy assalamu alaykum rek ñu jël dal jamm koku ana julli bi mu doon julli waji dafa daw dafa def musiba ñu dakh ko mu daw dug ci jakka ji dafa saccé ñu dakh ko mu ne dagaj sappi premier fek iliman di jang suratul mursalat alam nuhlikil awwalin mu genn dem deuxième sap imam ne summa nutbihumul akhirin mu dem troisième sap ya ne kazalika naf'alu bil mujrimin mu ne ma tay dem yonam alam nuhlikil awwalin ndax alaguma premier sapé mu genn dem deuxième yalla mu ne summa nutbihumul akhirin ma tak ci ñeneen yi mu genn jakk yalla mu ne kazalika naf'alu bil mujrimin wala ko sacc duggu jakk di julli gaay di la wër ci bir jakk ji ñoñu tamit ñoo fekk waji kabar ñu ne nañ koy door kuy julli duñ ko baye bam paré ñu ormal juma ji bok lima bëgg léral rek moy ta'sir jaamu yalla mo amatul taras mo da gis nga bo woré yonent benn né benn way ñew bëgg la chaaxal lo wala wax ko inni sa'im bal yonent di la bayilo xol ne ruba sa'imin fa laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a parce que amul ta'sir jeexitalul dara xola wor ba ngon for portable nit portable bi sak nga fay ko dindi pis bi sani tena nga wor ha wala nga for calpe nit sa way ubi gis bi 10 mili tegalo nga nan tay de ndogu bi mana ram yalla ba yow yalla sama borom ma ngi lay sante indil nga ma xewal ndogu xaw nga lol moy saboté xam nga ne li yalla xewal la ko yef alalu jambour la mana jaamu yalla dotul ta'sir dotul jeexital ci dara lu ko waral moy kenn ku nek ci ñun no neex rek ngay démé waaw ndax bakkar ye bari bi zunubikum ay bakkar su bare ci xéet dañuy sonu ndax xéet bakkar day wowal dëkk comme tay Sénégal ni mel bakkar yi bari day tax dëkk bi barké do am barké nit ñi dañuy liggéey am mais du feñ feñ yépp son ko gis parce que barké bi la yalla dindi day gis ko am xaaliss bu bari lima doon wax sank waaji maniko 10000 boko wéccé ko rek 10000 han amatul barké dañ lay jox légui 150000 nga yafa né dara la nga jënd saaku ciép jënd gaz fay courant fay ndox xalé na papa fayaguñ nga fay gaay wër la nga joxe ba ci angani eh lima tégon fi ko jël fekkene jël ko da jeex té bo déggé tour bi 150000 nga nan ah xala lol de mën na ci tukki ñëwaat fekk du tous moy barké bi la yalla dindi ndax bakkar yi ñoo bari waaw bakkar yi bari bakkar su bari day ray xéet day wowal xol nit jangene kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun lañ doon def mo ray seen xol yi say bakkar su bari suñ lay waxati yalla doto sentir doto joy ngir yalla way jang alquran doto ko yek ndax sa xol bi mo wow kon wala bakkar baxu yonte bi neena moy tan len bakkar day ray xol banu israël dara taxul yalla mbugal len lutax dara waraluko ludul seni bakkar bi zunubikum yalla bayina lolou munelen yalla du sen bay du sen dara du sen kharit bu don sen kharit la du len mbugal ndax sen bakkar yi bal li wor tay mbir antum yen ñi basharun ay mbindef ngeen mimman khalaq bok ci ñi yalla bind ay mbindef ngeen comme nit ñi wa nekul len yene fi gën gënul len fi ken yalla da len bind ni mbind nit ñi ni nit ñi juddo ngeen juddo du ngeen dara ay mbindef ngeen comme nit ñi ni len yalla binde bal antum basharun mimman khalaq yalla mu ne yaghfiru dina jegal liman yasahu kuko sop yalla nti yalla boole ci ñooñu wa ya'zibu yalla dana mbugal man yasahu kuko sop yalla bu nti yalla boole wa ya'zibu man yasha wa yaghfiru liman yasha yalla kuko neex mu mbugal mo neex bu jegal xana kenn day deg lol mu ne xana kon yalla mom mandul subhanallah hakay ginar so amé ginar ak ay nen nga am ginar ay ginar nga yor ak ay nen ginar gogou nen yu beuri am ay dom yu beuri su la nexe nga bakal wala bu la nexe nga omelette wala bu la nexe nga sir la plat wala mais bu la nexe nga le ginar est ce que bo jele nen yi di bakal da ngay am bakar lutax parce que ya ko mom lu la neex nga def ci da ngay dekkune xolal gis nga li makom fi sama keur la luma neex mo fi am waaw akbar du ngeen dekk ko koy wax waaw adina bi keuru kan la keuru yalla jaam ñi jaamu kan lañ kon yalla jaama mi lu ko neex mu def ci ñoom lool moy al qada wal qadar jaami yalla lu ko neex yalla def su ko neexé mu baal ñi ku ko neexé mu mbugal ñi yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha way xolal lool yeb ak yalla ni muy wax loolu yeb nan luma neex lay def terewul ndeysan yermandem ñan la jégué jaamam yu sel yo xamné suñ ko jéggelo mu jéggal len mbugalam gi ñan la ko jaglél moy ñi nga xamné xamuñu ko jéemuñu ko jaamu ñom la jégué ñom la mbugalam mi jégué té ñoñu sax mbugal gi lim leen di jégué légui bu ñu délor yalla bal len légui sen bakkar sax bu tolen ne baagi geej légui ñu déllu yalla bal len li nga gis ko xamné bu mu juddo ba légui mustawor koor gi commencé rek mu ne tuup na damay fasiyene wor mu commencé 2 jours daal di dé yalla daal di koy bal dugal ko aljanna parce que yeenem la ko yalla fay jang ngeen ci qissa waji rayon ñaata nit 99 témèr bu manké ben mu dem ci ben borom xam xam né ko dama ray 99 personnes ma bëgg tuup ndax yalla dina ma bal mu ne ko yalla dula bal mu ray wajjo muy témèr waaw mu dem ci kenen ben faqih mu ne ko dama ray juroom ñent fukki nit ak juroom ñent 99 ma dem ci ben borom xam xam ma lay ko mu ne yalla duma bal ma ray ko muy témèr yow nak ñew na ci yow ndax yalla dina ma bal waaj nako waaw yalla na la bal kay ay nak dafa am charte de charte bi mo nako moy lan mu ne moy nga genn dekk bi dem dekk sangam nga dekk fofu nga baye fi parce que yow environnement bi ngay dund mo baxul fa nga changer environnement motax kuy tuub da ngay changer yire changer fi nga don fréquenter changer ay xarit changer ah kuy tuub fa nga soppeku da ngay changer lu bari da ngay ko xamne day tuub lu bon lim don defé neub ci dara lepp ngi ni dobul waji bim demé bay duggu dekk ba mu dé ñu gis malaaka yi joge safara ak malaaka yi joge aljanna diko jiro si ñi japp tanki ñi japp loox yi ñi na aljanna la jëm ñi na safara yalla yoni ben malaaka na len att malaaka bi ñew ne len lu ngeen di xëccio malaaka yi joge safara ne ki téméri nit la ray après ñu bu ko yobu aljanna malaaka yi joge aljanna ne da tuub moko indi fi mu dé malaka bi len don atté né légui ni ñi def yalla néna nañu nat maître ñu sét fi mu joggé ak fi mu jëm fan mo gëna joggé su féké fé mu joggé mo gëna joggé fi mu tollu ñu bayiko ak wa safara su féké fi mu jëm mo gëna joggé ñu jox wa aljanna ñu nat fi mu jëmon la gëna joggé ñu jox wa aljanna ñu yobbu koku lu mu def julli na or na saraxé na ndax aji na mak koku dafa jël décision tout ba mu jaral ko mu dox distance bu sori changer fu mu joggé parce que loolu lañ ko mu dem yalla nat ko mu dé waye gis ngeen duguna aljanna benen moy saharatu fir'aun daño xey di concours ak Musa nan lan a inna lana la ajran in kunna nahnu ndax ñun buñu gagné amna lo ñuy def fir'aun ne len dina len def ay ministre ñu xey di bokale yalla indi njabar go xamne saharu a'yunan nas yalla ne dañu njabar botu nit ñi bi sihrin azim waye xolal ñu de legi yalla duwelen aljanna legui lañ gis iman ñu dugg julli wuñu woruñu firawna ray lañ ñu dugg aljanna kon tuub dafa am solo nit bu tuubé rek yalla dalay jigeel say bakar ay nak waxuma tuubu sénégalais dé tuub vendredi bali samedi buñ waxé nga né astaghfirullah astaghfirullah waxna astaghfirullah luy astaghfirullah tuub moy lan an nadamu ala ma fat moy nga reccu li nga passé ben way waxna mako sank mune ma xawma lan la de waye li nek sama kanam waye li ma passé lay reccu lol moy tuub da ngay reccu li nekkon sa ginnaw nga fexé sa jaamu yalla yi ngay def mu sel set lol mo lay jural nga am ta'sir sa jaamu yalla waye nañu yek ne yalla kumu jéggal dako neex kumu mbugal dako neex de té nak du ci am ben problème mom yalla ndax mola mom lu ko neex mu def ni nga momé ginar gi bu la neexé tay nga ni sa soxna omletal ma way suba nga ni ko sir le plat way suba nga ni ko nono tenen bakal lay lek suba nga ni ko way suba réel ma ci ginar yi ben nonu nga momé sa affaire yoy di ci def lu la neex sa auto bi nga mom ko façon peinture bu la neex nga peinture ko ci wala yalla non la la momé lu ko neex mu def ci yow mune walillahi na ngeen yekne yalla mom moy ki gouverner walillahi ñel na yalla mulku samawati nguru asmani wal ard ak suuf wama baynahuma ak li ci digeenté bi ay bi ñew na ñaata yon ñaar yon yalla di ñu wone mom asman ak suuf ken amu fi dara ko fi deg mu naan li mako mom deglu ko légi mu dé ñu jaay kër gi ñu indi ay bulldozer ak ay ndran ñu toj kër gi tibbu ko def ko ci ay auto sann ji xeer yi fele ñoo rato ko ba mu set def fa benen kër nga xamne tay bu dékki watol ñew ci aduna ñu ne ko fo dëkk su ñew ba fofu day rir man de mbéddi mi la dëkkoon ah lima jaaxal moy kër ñoom diiwa ngi ni sama kër fi la nekkoon kon ko mom yalla mom yalla ay donu le fi ken mom fi dara waxna len sank sa jabar sax momok boy de kenen diko tak fa pare nak moytul de nga baye fi keur gu liks go xamne lal dubul li bo xamne waji day ñew teud jaaxaan nak ñu defal ko ndogu bu neex mu ñew ndogu ba pare nan jiem ni dan me yow xam nga len sa jeuker ju jek ji kon la won de gis nga fenêtre bi fu mu ko def nga ni ndaw si nako deug la kay deug la man waxon nako bu mu ko def bor yoy nako def bor bi te ci kaw salal sa kaw lal lañ teud sa kaw lal la waji teud sa keur han sa ndox lay nan ya fi defon robinet yi gaz bi nga jëndon sax jeexagut ci lañ koy togal ndogu bi ba bare waji di la wax gaay nan deug la Allah ya halikong kan ko kay mi wino mo hoto wad do damal ngal o wadi dum don ndaysan kon lo fi mom ndaysan imam ali da wor bo ngon mu dug ci armée li dal len ma wax len ma lu fi xew wala mo wax len lu fi xew yen wa armée li ñu na tek mu ne wax len ma lu fi xew wala ma wax len lu ngeen bayyi ginaaw armée li na tek mu ne kër ye ñeneen dekké nañ ko jabar yan yenen tak na len alal ja seddo nañ ko njabot ga tasaro na way wax len ma li fi xaw radu lolou so de rek sa lepp tasaro na ci biti sa njabot day tasaro sa alal tasaro ñu jaay sa kër say soxna sey fenen say dom tasaro ci adina fi ndaysan ku len gis ne pourtant ñi domu diw lañu won de amu ben njeriñ kon yalla mom lepp yalla mom asaman mom suuf ak li ci digeunte bi wa ilayhi ci yalla al masir lañuy delu ñun ñepp lepp ci yalla lay delu wat gis ngeen rabi anena lepp lu nekk ci kaw suuf la wa yow mi di dox ci kaw suuf bis nga ñew le nga nekk suuf buñ la duggalé ci suuf ci lek la ba nga jex tak nga muju nekkat suuf wa ilayhi al-masir wa ilayhi yalla al-masir lañ moy mujjugo fa lañuy delu wat ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala yalla muné ya ahlal kitab e yen ñoñu téré qad ja'akum ñewna ci yeen rasuluna sama ndaw sama yonent bu tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam yubayyin lakum mu len di leralal ala fatratin ci ben temps bo xamné min ar rusul ci temps yonent temps bo xamné yonent amul yent yalla musa dem na isa ñew ginnawam dem digënte isa ak muhammad ben yonent ñewul yalla neena ma dal difay yoni sama yonent bobu tuddu muhammad sallallahu alayhi wasallam waw mu ñew lu ko indi lan mo indi yonent bobu pour leralal len la ngeen doon neub banditisme yi ngeen doon def dan ci tawrat la bok yaq ga ngeen doon yaq yalla neena lolo tax ma dal dikoy tan dal dikoy yoni ci yeen waw fatra min ar-rusul bobu yonenti yep arrêté na yonent amul amul ben ndaw yalla yëkëti na isa yobu ko kaw asaman ñu tok jamono ju yag lu tolok 570 sana lolé ñaata ci tubab 570 sana juroom ñaar fukki at ak juroom wa gis ngeen de ay at juroom ñaar fukki at ak juroom ci ay at bo xamne yonentu ñewul yalla daadi yoni yonentu yalla muhammad pour lan pour ngant du am ëlëk yowmal qiyam na gaay ne yonentu ñewul woon yow yalla kat ñun xamuñu woon dañ la wara jaamu ndax isa demna isa bam deme gisunu keneen dede yalla neena lay wowu la teggi ndax bokale yi ngeen def ak kefir gi ngeen def ak yaq gi ngeen yaq lol la dindi motax ma dadi yoni yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam moy fatra bo xamne temps bo xamne min ar-rusul dafa arrêté amul ben yonenti bu ñew lutax ma yoni yonenti bi an taqulu bala ngeen di wax ne euleuk ma ja'ana min bashir kep kuy kenn kuy begalata ñewul wala min nazir amul kenn kuy xupaté yonenti ñewul buy begalé ku top yalla duggu aljana wala kuy xupaté kuma yalla duggu safara kenn ñewu fi lolo tax nak comme kenn ñewul ñun tam ñu def luñ neex yalla ne dedet lol mom tegginako faqat ca deug deug ja'akum ñewna ci yeen bashirun kuy begalé ku gëm yalla duggu aljana wa nazir kuy xupaté kuma yalla duggu safara lol moy wote bashir wa nazir moy wote khamsumia wa sab'ina sana moy tan digante isa ak muhammad bu yonenti ñewul mu ngop tan bobu nak yalla di wax ni yalla yoni na ci muhammad pour mu ñew lan dindi lay gaay na walay ëlëk da nekkat kenn ñewul amul kenn ku ñew ci ñun di ñu bëggal ne ku top yalla duggu aljana wala ku ñuy xup ne kuma yalla dem safara dedet yalla ne nak legi faqat ja'akum ñew na ci yeen basirun ku len di bëggal wa nazir ak ku len di xup moy muhammad isa bi muy dem waxon na len amna kuy ñew mu ngok dir bi yag gaay bëgg faaté yalla daal koy yoni mu ñew yalla mu ne yek len ne wallahu yalla qadirun ku man la ala kulli shay'in ci lepp Allah ya Allah ala kulli shay'in ci lepp qadirun ko man la Sayyid Hawa rahimahullah day wax ne su ngeen jange alquran baye len xel aye fu muy jexé suñu aye tay bi mbokk yi mu ngi jexé inna Allah ala kulli shay'in qadir ya Allah lepp la man wa ya Allah lepp la man jere nañ ci ibnu abbas mu ne ak muaz ibnu jabal ak sa'd ibnu abi waqas ak uqba ibnu wahab نينا قالوا اليهود يا معاشر اليهود اتقوا الله فانكم والله لا تعلمون ان محمد رسول الله نينا واخنا يهودي يين يهودي رغال لين يالا نين سيدين محمد يالا كو يوني ليرنا لين خم نين كو قد تعلمون خم نين بو وين محمد يالا كو يوني walaqad kuntum nekkon ngeen demb tazkurunahu ngeen koy fatali diko jang ngeen ñukoy waxal si ñun ngeen ñukoy jang ngeen ñukoy jangal ñun ñi sax qabla ba'sati bala yalla diko yoni te yalla yoni ko ngeen ne lolu nangam ak nangam li ci indi ay lay bi yahudi wedde lol rek ibnu abbas neena aya bi daldi wacc yalla daldi wacc aya bi moy aya bi mujjé wax nek aya bi lolo tax mu wacc ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna sababu nuzulam moy li ci sahaba yi wax ni genné ginnaw musa ma anzalallahu min kitabin ba'da musa wala arsala rasul min basir wala nazir fa nazalat hadhihi al-aya aya bi daldi wacc kon bokk julit yi fi lañuy taxaw bu suba jam ñu ngi ñaan yalla mu jéggal ñi njum tay ñong koy ñaan mu nangul ñi li ci jup assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su amé ay laaj